Ruud met het NOS-journaal. De Nederlandse en Belgische politie hebben 6 mensen opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben geschonden. Een Belgische zakenman verkocht Rusland elektronica en andere technologie die het in de oorlog tegen Oekraïne zou kunnen gebruiken. Sinds Rusland bijna 2 jaar geleden Oekraïne binnenviel, is de export van zulke spullen verboden. De politie in Duitsland heeft de man uit Nederland gesnapt met een flinke lading illegaal vuurwerk. De man viel op bij een controle dicht bij de grens met Polen. Volgens de politie lag in het laadruim van zijn auto ruim 250 kilo vuurwerk. In Duitsland mag je maximaal 50 kilo vervoeren. In Nederland geldt een limiet van 25 kilo. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. 3 jaar geleden nomineerde toenmalig minister van Engelshoven van Cultuur het evenement. Ze zei dat het de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt. De bonte stoet van ruim 25 carnavalsgroepen trekt jaarlijks 100.000 mensen. Het Nederlands elftal heeft op een zinderende voetbalavond de halve finales van de Nations League bereikt. Door diep in de slotfase nog een 3e en 4e doelpunt te maken tegen België bleef Oranje concurrent Engeland voor op doelsaldo en is Nederland groepswinnaar. De Engelsen van bondscoach Sarina Wiegman wonnen vanavond met 6-0 van Schotland, maar gaan niet door naar de volgende ronde. Het weer. In het noordoosten is het rond het vriespunt. Op andere plekken is het 2 tot 5 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag gaat de zon wat vaker schijnen. De temperatuur die ligt daarbij tussen 2 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Ronald Goedemond, Theo Maassen, René van Meurs, Daniel Arends, Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. De Nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. Het zijn slechts een paar van de namen die mijn gasten van vannacht voorgingen. Bij mij in de studio zitten namelijk Maurits Wijminga en Ramses van Hal. En als cabaretier-duo Bro wonnen ze nog geen 2 weken geleden het Kamerettenfestival. Maurits en Ramses, welkom. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn vannacht. Zeker. Zeg het maar, wie van het stel is de tafel en wie is de stoel? Ik ben de tafel. Ramses is de tafel. En ik ben de stoel. Ja. Oké. En waarom? Ja, die waarom, dat is altijd een moeilijke vraag als we het hebben over wat we hebben gemaakt. Eerlijk waar, we hebben ook een stuk in Broos. Want zo heet de voorstelling Broos. Dat ik op de grond lig en het was zo dat ik toevallig leek op een tafel toen. Het is begonnen als een overgangetje. Want we zochten naar een overgangetje. Ik duw hem en hij komt op zijn knieën en handen terecht. En toen dachten we, hey, nou ben je net een tafel. Toen dachten we, kunnen we daar niet een heel snel overgangetje mee maken? En dat is een beetje geëscaleerd in een liedje. Ja. Waarin hij een tafel speelt en ik een stoel. Ja, dat is dit liedje. Ja, dat is hem. Ja, het voelt elke keer zo dom dat we hiermee kameretten hebben gewonnen. Ja, maar, voelt het zo dom? Nou ja, wat ik grappig daaraan vind is dat dat is een soort van laagje comedy waar ik heel erg van hou, is dat je dat dan doet voor heel veel mensen publiek. Dus die mensen zijn hun huis uitgegaan, die hebben een kaartje gekocht, die gaan zitten en die denken dan, we gaan iets vets zien. En dan zien ze gewoon 2 sukkels, een tafel en een stoel spelen. En dan denk ik, ik vind dat een heel grappig gegeven. Ja. En dan vinden ze het nog leuk ook. En dan vinden ze het dat is echt opvallend. Het is, ik speel de stoel en ik kijk strak voor me uit het publiek in. Dus dat is het enige moment in het stuk waar ik echt goed de reactie van het publiek kan zien. Mm-hmm. En je ziet mensen gewoon zo met hun hand tegen hun hoofd slaan, maar wel stuk gaan. En ook naar elkaar kijken van, oh wat erg, we vinden dit allemaal grappig. Ja. Een soort van dat ze erachter komen van, deze domme humor is toch best wel universeel. Wat ik gewoon leuk vind aan de tafel en stoel is dat niemand zich erin herkent. Dus op een manier iedereen wel, weet je. Ik ken niemand die een tafel is of een stoel. En we gaan hier niemand mee beledigen. Dus dat is ook mooi. En iedereen weet wel wat het is. Ja. Iedereen heeft een tafel en iedereen heeft een stoel in zijn huis. Maar hoe kiezen jullie dan... Hoe kom je ertoe dat jij dan de stoel wordt en Ramses jij de tafel? Nou, dat was gewoon puur praktisch. Omdat ik als eerste op de grond terecht kom. En ik was dus al in een vorm van een tafel. Oh ja. En toen ja. dachten we, wat hoort er bij een tafel? Ja, daar wordt wel een stoel bij. Ja, eerst was het nog een scènetje dat jij een tafel was en dat ik gewoon wel een mens was. Maar ja. Toen dachten we kunnen ook de relatie tussen een tafel en een stoel bezingen. Ja. Dat die altijd bij elkaar zijn. Net als broos. Toen kwam dat toch weer om de hoek kijken. Ja. Ja. Want wat maakt jullie broos? En is broos ook meer dan vrienden zijn? Ja, broos. Je hoort het mensen heel veel zeggen. Ja. Ja. Hey bro. Ja, als je elkaar tegenkomt. Hey bro. Ja. Maar het is, jij zei laatst dat ik het woord vaker gebruik dan jij. Ja. Omdat het toch ook wel iets is wat ze van coole jongens doen. Van, hey man bro. Alles goed bro. Maar na elke zin, aan het einde van de zin, komt elke keer bro. Oh ja. Het heeft ook een beetje iets dommigs. Ja, en voor sommige mensen is het inderdaad wel... Die noemen iedereen heel makkelijk een bro. Ja. Ook mensen die ze nog nauwelijks kennen van... Hey, maar bro, hoe zit het dan? Of gewoon... Voor sommige mensen heeft het niet zoveel lading. Ja. Maar ik gebruik het in mijn dagelijks leven eigenlijk nooit. Nee, jij voelt je daar minder cool voor dan? Of, Ja, ik denk het. Ik zou mezelf... Het past gewoon niet bij mij in het dagelijks leven om iemand bro te noemen. Dat is iets wat stoerdere mensen doen. Nee, maar het heeft mensen wel iets... als Ramses. Ja, Ramses is wel stoerder dan ik. Nee, maar bijvoorbeeld vroeger, ik werkte ook in een patatzaak. En daar, ik noemde gewoon iedereen chef. Dat zeg ik nu heel eerlijk op de radio. Mayonaise chef, ja? Zout bij chef? Oké, chef, komt eraan chef. Gewoon dat de hele dag lang. En je maakt wel sneller vrienden met mensen als je ze chef noemt. Ja. Je zet gelijk een level van, het komt wel goed tussen ons. Wij begrijpen elkaar. Ja. Ja. Maar dat broos, dat heeft wel, het gaat gewoon over vriendschap. En, ja. Voor mij betekent het dan wel heel veel dat ik Ramses wel mijn bro vind. Ja, precies, want noem je hem wel bro? Verder noem je dat niemand bro eigenlijk? Nee, eigenlijk ook. Hé bro. Nee, eigenlijk naast de voorstelling ook niet echt. Maar het voelt wel als mijn bro. Ja. Maar dan waarom meer, voelt dat zo dan? Ja, omdat het een... voor mij is het dan dus niet een woord wat je zomaar weggooit. Maar meer een soort nog een diepere laag dan vriendschap dat je... ook bijna voelt als broers. Ik denk ook omdat we hebben 2 jaar lang samen gewoond. Toen we op de toneelschool zaten. Ja. En dan stonden we met elkaar op en we gingen... als eigen kamers in. Je was non-stop samen. Zeg. Non-stop samen. En, dan, en op de toneelschool en thuis. Ja, toneelschool zelf is al... Is al vrij intens, volgens mij. Genoeg. Ja. En dan ben je ook nog eens samen thuis. Dus het stopt er nooit. Ja. Het hield nooit op. Maar wij trokken dat gelukkig heel goed. Ja, heel goed. En dat zorgde juist voor een nog hechtere vriendschap, denk ik. Ja. En nog even een stapje terug. Want is naar de toneelschool gaan altijd al jullie droom geweest? Voor mij niet, eigenlijk. Nee? Mij ook niet. We zijn toch daar beland. Allebei vrij laat achtergekomen. Ja. Maar Rams nog later dan ik, maar... ik eigenlijk pas in het laatste jaar van mijn middelbare school. Toen ging ik naar open dagen van universiteiten. En ging ik collegezalen in. En toen dacht ik, oei. Ik denk toch niet dat dit iets voor mij is. Ja. Terwijl ik dat dacht ik de hele tijd. Terwijl ik de middelbare school deed wel. Dat gewoon de logische volgende stap zou zijn. Ja. En ik deed altijd wel toneel op de middelbare school. Maar had dat nooit echt gezien als iets wat je ook echt daarna kon doen. Als opleiding en al helemaal niet als werk. En toen ik wist van oké, collegezaal is het in ieder geval toch niet, ging ik nadenken van wat wil ik dan wel? En toen dacht ik, ik ga maar eens een poging doen. Maar hoe kom je dan alsnog bij de toneelschool uit? Want niet naar de collegezaal gaan, dan zijn er nog heel veel andere opties. Ja, nee, dat is waar. Ik ging gewoon bij mezelf na van wat vind ik nou echt leuk om te doen? En wat zie ik mezelf wel doen voor de rest van mijn leven eigenlijk? En ik hoorde al wel om me heen. Ik had een geweldige dramadocenten op de middelbare school. Christa Filius, shout out. Credits. Die heeft mij echt ervoor gezorgd dat ik de toneelschool überhaupt heb overwogen. En die audities ben gaan doen. Wat goed. Ja. Was ze er ook bij het festival? Kameret Festival? Nee, helaas niet. Maar ze kon wel binnenkort. Fake bro. Nee, maar ze heeft wel bijna alle dingen die ik heb gedaan, heeft ze wel gezien. Dus ja. Ze komt. Wat dat leuk. Weet ik zeker. Ja, en Ramses, ja, het was ook niet per se jouw ambitie al in je hele leven. Nee, niet van jongs af aan. Ik wil eigenlijk basketballer worden. Nog steeds. Dus als er ergens een opening is. Nee, ik kom uit een familie van kunstenaars. En mijn opa was acteur. En mijn achtertante is actrice. En, kennen we die achtertante? Jacqueline Blom. Okay. Misschien wel. Ik denk het wel. En mijn opa was André van der Heuvel. En mijn ouders die zijn ook kunstenaars. En mijn broer en ik hadden altijd zoiets van... wij gaan niks in de kunst doen. Wij gaan een stabiel leven tegemoet, als het ware. We hebben elkaar de hand geschud, gezegd... oké, wij gaan lekker studeren. Hij is architectuur gaan studeren, ik psychologie. Hij was cum laude geslaagd en hij is nu kunstschilder geworden. Ik ben niet cum laude geslaagd, maar na het behalen van mijn bachelor... begon het wel te kruipen, het bloed. Maar waarom begon dat dan te kruipen? Wat maakt dat zo voelt dat je toch dan iets ermee moet doen met die kunst? Ja, zeg maar, op de middelbare school werd al vaak tegen me gezegd van... omdat ik wel altijd aan het kloten was. Ik ben vlakbij mijn school, middelbare school Spinoza Lyceum... waren allemaal boten te koop. En ik ging gewoon met een stemvervorming al die boten kopen. Niet echt kopen, maar echt onderhandelen met mensen. En afspraken met iemand. Ja, heel flauw. Maar daar begon het acteren een beetje. En ik was wel goed in mensen nadoen. Dus andere, filmsterren uit Hollywood of zo. Dus toen zeiden mensen wel tegen me, ja, misschien moet je iets met acteren. Dan zei ik, man, dat doet mijn hele familie al. Ga ik niet doen. Maar ik weet niet, misschien is het iets wat ik heel erg lang heb onderdrukt. Want dat ga ik niet doen. Yeah. En toen opeens dacht ik, oké, ik ga één cursus volgen. En die cursus was dan zo leuk. Dat was bij de toneelmeester, Hugo, dankjewel. Allemaal shout-out. Aan het einde van de uitzending doen we ook even zo'n lijst met alle mensen die hier aan hebben. Hugo Konings, bra, thank you. Nee, het was. En toen viel er wel een kwartje voor me. Toen dacht ik wel van. Want psychologie is heel leuk en interessant, maar zo theoretisch. En ik ben best wel. Ik hou gewoon van bewegen. Ja, en dat kunnen jullie nu doen. Want toen gingen jullie dus auditie doen voor die toneelschool. Allebei via een andere route daar natuurlijk terechtgekomen. Maar bij de auditie kwamen jullie elkaar al tegen. Ja, in Maastricht. Was het liefde op het eerste gezicht? Zeker. Ja, echt? Knap, jongen. Nee, ja, we kwamen elkaar tegen voor het eerst bij de auditie Maastricht. Maar we hebben de toneelschool in Amsterdam gedaan. Maar je wil een beetje je kansen spreiden. Dus je gaat bij de meeste doen auditie bij meerdere toneelscholen. Ja. En toen vonden we elkaar gelijk wel chill. Ja, chill. En ja. Toen was jij muziek aan het luisteren en... toen ging ik erbij zitten. Ik gaf jou heel romantisch een oortje. Ja. Och. Ja. Zo begon het. Toen gingen we samen muziek aan. Heel schattig, ja. Ja. Maar waarom denk je dan, ik geef Maurits mijn oortje dan? Nou, misschien... Wij wisten ook al van elkaar dat we allebei waren aangenomen in Amsterdam. Dat was ook dus zo, ja. Dat was al een gespreksopener. Dus hij van, je bent ook aangenomen, wat leuk. En... Ik onderdrukte mijn zenuwen tijdens zo'n auditie door muziek te luisteren. Dus ik dacht, misschien kan ik hem helpen door ook een oortje te nog geven. Steeds. Ja, de dat doet nog steeds. De traditie gaat nog steeds door. De laatste paar keren, ook voor de finale, dan gaan we vlak voordat we moeten spelen, is Ramses altijd muziek aan het luisteren. En ik niet zozeer. Ja. Maar sinds de finale geeft hij mij een oortje. Yep. En, en dan luisteren we naar AC/DC. Ja. Ja, echt? Ja, ook. Helpt goeie die muziek? Opwarming. Zeker, ja. Hele goede opwarming. Oké, goeie. Ja. Hey, en hoe gingen jullie auditie zelf eigenlijk? Fucking goed. Ja, eerlijk. Best wel, toch? Onze audities gingen wel goed. Oh ja, het was anders, waren we niet. Maar het ging volgens mij wel goed. Ja. Zien jullie die van elkaar dan ook? Of ben je dan in je eentje daar? Nee, voor? In Maastricht hebben we wel elkaar gezien. En toen waren jullie nog steeds van elkaar onder de indruk. Ik heb jou toen wel gezien. Nou, de indruk is andersom niet heel erg. Jawel. Nee, maar dat was die tweede ronde. Weet je nog? Ik weet nog dat jij je moest dan een performance maken. Je moest met een voorbereid stukje komen. Maar we waren allebei al in Amsterdam aangenomen. En Ramses had daardoor iets meer scheid dan ik. En die had het in de trein naar Maastricht had hij het voorbereid. Ja. Dus daarom weet ik dit nog heel goed. Omdat ik dacht, hoe gaat hij zich hier uitredden? Ja. Met zo'n slecht voorbereid stukje. En? Ja, volgens mij was het nog best oké. Maar het was wel zo heel erg voorspelbaar. Beetje van, dit is zo'n typische open ruimte ja, ik weet niet meer precies wat je dan deed. Het heeft vooral indruk gemaakt dat je het slecht had voorbereid. Ja, wel door naar de volgende ronde. Ook in Maastricht? Ja. Zo. Ja, maar toch voor Amsterdam gekozen? Ja, ja. Zeker. Wat maakt dat, waarom dan Amsterdam en niet Maastricht? Nou ja, volgens mij was het... Voor mij was het geen keuze, want ik was uiteindelijk na de derde ronde in Maastricht niet aangenomen. Ik had me weer niet goed voorbereid. Maar dat is een slecht excuus. Ja, ik zou sowieso wel voor Amsterdam hebben gekozen, omdat ik ben gewoon geboren en getogen Amsterdammer. En ik weet niet, je wordt daar iets meer opgeleid als maker. En in Maastricht denk ik dat je eerder wordt opgeleid echt als acteur. En je ziet nu al hoe fijn het is om zelf je dingen te kunnen maken. Want dan kan je meedoen aan kameretten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat geeft jou iets meer kracht. En dan ben je niet zo afhankelijk van audities. Dit is heel fijn. Ja, dan kan je jezelf, kan je ook jezelf wat beter uiten door je eigen stukken te spelen. Ja, ja, en je hoeft gewoon niet naast de telefoon gaan zitten wachten totdat je een keer een auditie krijgt. En dan ga je die auditie doen en dan krijg je de rol niet. En dan, ja. En dan is het weer wachten. Dus dat op die manier is gewoon lastig. Zeker als je net afgestudeerd bent om gelijk via die manier heel veel aan het werk te komen. Dus dan is het gewoon top om met eigen werk aan het spelen te komen. Ja, ja, dus jullie gingen in Amsterdam aan de school studeren. Mm-hmm. En vervolgens ook nog huisgenoot worden. Ja. Best wel intense periode lijkt me. Voor jullie vriendschap of broerschap, of hoe je dat ook moet noemen. Mm-hmm. Ja. Ja, wat voor huisgenoot is Maurits Ramses? Heel chill. Heel rustig. Ik denk wat bij Maurits en mij wel allebei helpt, ook voor op de toneelschool, is dat we gewoon best wel nuchter zijn en down to earth. We worden niet zo heel snel hysterisch of zo. Nee. Dus, maar als huisgenoot is hij is een moeilijke eter. Oké. Dat wel. Wat eet hij zoal niet? Kaas. Oh. Dat is gelijk wel kaas. Dat is een afknapper. Is wel de basis van al het eten eigenlijk, toch? Ja. Tenminste voor mij. Zeker in studententijd. Ja. Ja. Tosties. Wat doe je dan? Geen tosties eten. Tosties. Geen Hoe dan? Pasta met kaas. Ja. Je houdt ook niet van. Ik heel vaak met mensen. In Nederland vinden het niet voor te stellen dat je geen kaas eet. Maar ook jij mag er zijn. Dag. Ja, zeker. En dat dacht Ramses ook. Ja, ja, ja. Hij houdt ook niet van pittig eten. Maar wat wel zo is we houden wel van dezelfde muziek. Dus eigenlijk was het gewoon altijd muziek aan. Toch die muziek die jullie echt verbindt? Ja. Nee, ja. Toch? Dat... Ja. Welke muziek is dat dan? Ja, Keen. Oh. Keen, bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een mooi brugje, want we willen ook een nummer laten horen van Keen. Ja, ja, ja. Somewhere Only We Know. En waarom dan dat nummer? Dat is echt ons levensnummer. Ja, echt? Nou, niet overdrijven. Nee, het is... Het is wel gewoon, qua Keen is dat wel de classic. En ja, iedereen kent het nummer, denk ik wel. Het geeft altijd een soort melancholisch gevoel, een soort nostalgie of zo. Dat zit natuurlijk ook in de tekst. Door een film loopt. Ja, en ik luister het nummer heel vaak, want ik luister... Keen stond zeker in mijn Spotify Wrapped. Maar toch is het weer elke keer als je dat nummer luistert van... Oh, wat lekker of zo. Alsof je hem heel lang niet hebt geluisterd. Dat gevoel heb ik altijd bij het nummer, terwijl ik luister het best wel vaak. Oh, dan gaan we hem nu ook weer luisteren. Yes. Lekker. I felt the branches of you. Only We Know van Keane. De nacht van EO. Ja, het is hier vannacht lachen geblazen in de studio. Want bij mij aan tafel zitten de winnaars van het Kamerettenfestival. En ik heb het natuurlijk over de bro's. Oftewel Maurits Wijminga en Ramses van Hal. En we hadden het net al over jullie vriendschap. Jullie huisgenootschap. En dan komt dus ook op een gegeven moment de inspiratie voor het stuk wat jullie nu gemaakt hebben naar boven. Mm-hmm. En hoe gaat dat dan in huis, vraag ik me af. Want komen daar dus al scènes tot stand die dan nu in jullie winnende stuk zitten? Ja. Denken, zijn ze in huis ontstaan? Nou ja, ik bedoel... Nou, ik bedoel, misschien niet in huis, maar we hebben wel samen ook bijvoorbeeld improvisatielessen gehad. Wij moesten samen die lange... Op de toneelschool in het eerste jaar ga je het blok improvisatie volgen. Dat duurt een heel jaar. En dat is wat mensen als het meest intens ervaren op de toneelschool. Daar ga je al je trauma's herleven en dat soort dingen. Maar we krijgen daar les van een hele goede docent, Ingrid. En... Wat belangrijk is bij improviseren is dat je altijd met een doel op de vloer staat. Je wilt iets bereiken bij de ander. En wat wij bijvoorbeeld een heel grappig idee vonden, is dat meestal wil je bij de ander bereiken, ik wil dat je van me houdt. Of ik wil dat je mij iets teruggeeft. En wij dachten, wat als er één personage is wat gewoon altijd naar de piemel van de ander wil grijpen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar vanuit daar zijn wel 3 scènes ontstaan die nu in dit stuk zitten. Ja, dat is de rode draad van het stuk. Hoor. Eigenlijk, dat het, ja? Ja, serieus. Ja. Ja, maar ja, dus er is wel heel veel inspiratie gekomen vanuit de toneelschool. En maar ook wel, we hadden wel heel vaak, ik kan geen voorbeeld noemen, maar wel heel vaak gewoon thuis van dat een van de twee zegt van, oh, ik heb een idee voor een goede scène. Of, oh, ik heb dit gezien. Of dat we elkaar inspiratie laten zien van voorbeelden. Dus ja. En wat voor dingen, waar kom je dan op? Wat voor ideeën, waar loop je mee rond? Wat vertel je tegen elkaar van, oh, ik zat hier aan te denken? Ja, het zijn meestal dingen die je gewoon in het dagelijks leven meemaakt. Waar je dan een beetje op door gaat fantaseren van, het zou grappig zijn als dan dit of dit en dit zou gebeuren. Ja, bijvoorbeeld, ik moest denken aan die ene gast die ik ooit hoorde schreeuwen buiten. Weet je maar. Oh ja. Ik was ooit aan het slapen. En toen stond er een oude man buiten, heel zielig eigenlijk. Het was midden in de nacht, 4 uur 's nachts. En hij schreeuwde gewoon de hele tijd van, hallo? Kan iemand me thuis brengen? het was zo zielig. Yeah. En hij was gewoon deze van, kan iemand me thuis brengen? Niemand kan me thuis brengen. En daar, Mau en ik hadden ooit een langere versie van dit stuk gemaakt, waarmee we ons ook hadden aangemeld voor Kamerette. Maar eigenlijk van die alledaagse dingen, dat vinden wij het leukst om te verwerken in het stuk. Ja, er zat toen dan een monoloogje in waarin Ramses dan die man speelde. Ja. Die begint met die zin, dan kan iemand me thuis brengen. En dan een soort monoloogje houdt over zijn trieste leven. Ja. Hoe die daar terecht is gekomen op dat punt in zijn leven. Ah, ja. Ja. Ja, daar ga je dan over fantaseren dus. Ja. Dus de monoloog gaat gewoon over wie hij is. Ja, en dus hadden we net nog... We zaten in de trein hier naartoe en we hadden gewoon een gesprek. En we moesten dat onderbreken omdat het gewoon heel hard door de speaker zo kwam. Volgende station is station Weesp. En toen zeiden we ook gelijk van... Ja. Dat zou ook best geinig zijn als we gewoon midden in de scène... gewoon keihard onderbroken door voice-over... Waardoor je opeens eigenlijk in een trein belandt. En dat soort dingen. En we waren ook iets anders aan het bespreken, maar dat gaan we hier nog niet vertellen. Want dat komt in onze voorstelling ooit. Als een avondvullende. Ja, oh, in de lange versie. Ja. Hopelijk. Dus er wordt helemaal actief nagedacht nu. We zijn lekker actief aan nadenken. Wat goed. Zeker. En keken jullie thuis ook samen naar bepaalde cabaretvoorstellingen of... artiesten, ja? Naar wie werd er dan gekeken? Nou, niet per se naar Cabaret, maar we hebben alle afleveringen van The Office helemaal grijs gekeken. Ja. De Engelse of de Amerikaans? Amerikaans, okay. Ja, sorry. Ja, nee. Ja. De Engelse zouden we ook echt nog samen moeten kijken. Ja, ik graag. Ja. Heel slecht. Maar die is nog ongemakkelijker. Ja. Die is nog erg. Ik heb het wel ooit gekeken, maar lang geleden. Maar nee, wij vinden Michael Scott gewoon zo'n goed personage. En, wat maakt hem zo goed? Want dat is inderdaad een van de personages in The Office. Nou, wat ik zo goed aan hem vind, is dat hij probeert de hele tijd grappig te zijn. En het is een beetje die anti-comedy die wij ook proberen na te streven. Hij probeert heel grappig te zijn. En wat ik leuk vind om naar te kijken, is iemand die keihard iets probeert wat hij niet kan. Ja. Eigenlijk gewoon een sukkel. Op zijn eigen manier. Maar dat hij dat nooit opgeeft, dat vind ik zo geweldig. Oh, en eigenlijk, dat improviseren. Hij doet ook aan improviseren in The Office. En zijn impuls is elke keer een wapen trekken. Een fictief wapen trekken. Als hij midden in een improvisatie zit en hij weet niet wat hij moet doen, dan trekt hij gewoon een wapen. En bij ons is dat bijvoorbeeld het andere wat ik net uitlegde. Ja. Maar anti-comedy, is dat dus ook iets wat in jullie voorstelling wat je gebruikt hebt? Ja. Dat jullie zelf als soort sukkels die te hard hun best doen, daar staan? Ja. Er zit ook, dat kunnen we wel zeggen, er zit ook een rap battle in. Ja, toch? Zeker, tuurlijk. Ja, op een gegeven moment, want het conflict tussen de vriendschap, daar komt er steeds meer conflict door die rode draad, dat hij de hele tijd die irritante impuls heeft in die improvisaties. En de vriendschap, ze komen steeds verder uit elkaar te staan. En dat resulteert in een rap battle. En dan doen we ook een beetje zo rappers na. We luisterden ook soms thuis naar van die Nederlandse rappers. Dus dat doen we, gingen we een beetje nadoen. De inspiratie. Ja. En met adlibs en zo. Ja, dit dan zo. Ja, ja. Ja. En, mag ik een klein stukje horen? Zeker. Wil je ook het begin horen? Ja. Deze grappie denkt, hij is die hele man. Maar als ik één keer blaf, poef, zomaar bang. Je hebt een grote bek, totdat ik op je flex. Je lijkt op Harry Styles van AliExpress. Je doet tof, omdat ik naar je pik greep. Kom niet doen, alsof het je geen kick geeft. I'm a piece of candy, and you fucking know it. You wanna take my ass and blow it. Okay. Laat je horen. Oké. Deze man komt opeens met een diss track. Maar in zijn broek zit een pisvlek. Je bent onzeker, dit is compensatiegedrag. Had je nou maar aan je reputatie gedacht? Want ik brand je af en ik straf je af. Als jij nog één ding zegt, ik hak je pik eraf. Hey, bij wijze van spreken dan. Maar kijk, die kleine jongen shaken dan. Ja, sorry. Dat zijn de eerste twee verses. Ja. Oh, dank jullie wel. Ik heb me heel erg in moeten houden om niet te veel doorheen te lachen. Maar dan ook met hoe we ons daarbij bewegen. We doen ons dan ook wat cooler voor dan we zijn. Dan jullie zijn, ja. Dat vind ik misschien ook wel thematiek binnen ons stuk. Ik zeg de hele tijd sukkels, maar het zijn eigenlijk gewoon jongens die, wat jij zegt, stoerder doen dan ze zijn. En je ziet gewoon twee jongens heel hard proberen dingen die gewoon niet lukken. Hm. Dus Maar wie zijn jullie in het stuk? Zijn jullie jezelf, maar dan op een dus manier een beetje uitvergroot? Of? Ja, dat is een goede vraag. Het begint met dat wij elkaar een eed verklaren dat we broos zijn voor de rest van ons leven. En dan gebruiken we wel onze eigen namen. Dus dan zeggen we Maurits en Ramses. Ja. Maar gedurende het stuk nemen we verschillende personages aan met verschillende namen ook. Maar dus ja, dat ligt een beetje aan in de interpretatie van het publiek. Zeg maar, zijn wij eigenlijk de hele tijd Ramses en Maurits die rollen aannemen om het te hebben over hun eigen vriendschap? Of zijn het verschillende mensen? Dat denk ik, toch? Ja. Nee, daar kan ik niks aan toevoegen. Nee, heel mooi. Dus dat is voor degene die in het publiek zit, die mag dat beoordelen, hoe dat zit. Ja. Maar dus jullie zijn dan zo gaandeweg eigenlijk de tijd van de toneelschool en als huisgenoten al allerlei scènes aan het bedenken. En wanneer kwamen jullie dan ook het idee op van, nou, hier moeten we echt iets serieus van gaan maken. Hier kunnen we echt een voorstelling van gaan maken. Ja, dat was in het laatste jaar van de toneelschool. Ja. Want we hadden altijd wel ideeën, maar nooit de tijd en de ruimte om het daadwerkelijk een voorstelling van te maken. Omdat je op de toneelschool gewoon met projecten bezig bent en met lessen. Maar in dat laatste jaar krijg je veel meer de vrijheid om te doen wat je zelf wil. En mag je het meer zelf indelen. Maar ja, dan heb je ook stages. En we hadden allebei zo voice crack. Ga je weer. Best wel wat stages. Dus, maar we hadden 3 weken weten te vinden in dat laatste jaar waar we tegelijkertijd niks hadden. Ja. En toen hebben we in 3 weken de basis gemaakt voor deze voorstelling. En daar later in het jaar nog een paar avonden aan gewerkt. Ja, ja, ja. Zitten jullie dan 3 weken lang dag in dag uit samen? Of ga je dan ook heel veel gewoon in je eentje bedenken? En kom je dan weer bij elkaar? We hebben wel veel samen. We was wel de hele tijd samen, denk ik. Ja, juist die dynamiek werkt dan wel. Goed. Ja, en we hadden wel in aanloop naar die 3 weken wel al in eigen tijd dingen geschreven. En, ja, precies. Ja. Niet alles is in die 3 weken. Nee, precies. Je had al ideeën. Ja. De ideeën waren er. Er waren al teksten. En toen gingen we in die 3 weken het samenbrengen tot een half uur. En dat hebben we toen later in het jaar 2 keer gespeeld op de toneelschool. En 1 van die 2 keer hebben we het gefilmd. En die video hebben we dan ingestuurd naar Kameretten. Ah, yeah. Hoe vonden jullie het om jezelf dan terug te zien? Oh ja, Maurits kan dat goed. Ja. Ik niet. Nee, ik vind dat toch altijd moeilijk. Alleen al het horen van je stem. Ik zit nu ook te zweten met dit radioprogramma. Ja, ja. Je hoort de hele tijd jezelf. Ik moet mezelf echt even. Ja, ik moet het filteren. Maar het gaat. Nee, het gaat. Nee, ik vind dat. Het is heel erg waardevol om dingen terug te kijken. Dus ik doe dat ook steeds meer. Maar ik doe het liever niet. Nee. Maar Maurits, die doet het wel. Ja, ik kan me daar dan wel wat meer, denk ik, van loskoppelen dat ik het zelf ben. Ja. Of zo. En, want het is inderdaad wat hij zegt, is heel waardevol. Ook Kameretten hebben we in aanloop naar de halve finale hebben we 5 try-outs gespeeld. En dat werd elke keer gefilmd. Wat super fijn was, want dan kon je 10 try-outs, dus je bent dingen aan het uitproberen. En dan kon je het terugkijken en kijken van, oh, dit was net niet lekker of zo. Of wat kan nog strakker? En dan kan je het weer aanpassen. Ja. Hebben jullie dan nog veel moeten schaven? We hebben wel hier en daar wat schaafjes gedaan. Maar niet inhoudelijk heel veel. Maar een zo goed mogelijke versie van deze voorstelling spelen. Ja, je krijgt dan vanuit Kameretten een regisseur toegewezen. Wij hadden Laurens Crispijn de Boer. Shout-out. En we tijdens de try-out hebben wij er ook vooral nog met hem aan gewerkt om het echt niet losse scènetjes naast na elkaar te laten zijn. Want zo is het een beetje begonnen. Maar je wil dat het de voorstelling een mooie boog heeft, et cetera. Dus hebben we hem er echt aan gewerkt om echt te weten wat de boog van je personage is en wat je in elke scène je intensiteit is. In plaats van elke scène een trucje van ik zeg mijn tekst en ik zeg het op deze manier. En het volgende stukje komt en nu gaan we rappen. Maar dat er echt een ontwikkeling zit, ook in de personages ten opzichte van elkaar, waar we het net over hadden. Ja. Ja. En hadden jullie bij de eerste keer dat je de voorstelling speelde, dat was dan dus op de toneelschool zelf nog, hadden jullie toen al wel door van, oeh, dit kan hem wel eens worden, dit is best goed? We waren wel zelf enthousiast genoeg om ons daarmee aan te melden voor Kameretten. Maar ja, we waren wel nog zenuwachtig of we mee mochten doen. Want we mogen dan uiteindelijk maar 15 voorstellingen meedoen. Want wij wisten niet van, ja, op school het viel wel goed daar. Maar dat zijn allemaal mensen van de toneelschool. Weet je? Het kan ook zo'n niche ding zijn. Dat de dingen die wij hebben bedacht, dat alleen zij dat leuk vinden. Maar ik weet ook nog, toen mochten we dus meedoen aan Kameretten. En mensen vroegen mij laatst van, ben je nu heel erg blij dat je hebt gewonnen? Ja, natuurlijk ben ik daar heel erg blij mee. Maar de allerblijste keer dat ik ben geweest over Broos was de eerste voorronde van Kameretten. Want dat was de eerste keer dat we hem buiten school speelden. Mm-hmm. En was dat toen dan een van die try-outs? Of was dat nog weer na de try-outs? Dat was voor de try-outs. Oh, dat is voor de try-outs. Ja. Oké. Okay. En dat was 15 ex mogen een voorronde spelen. En daarvan gaan er dan 6 door die mogen try-outen en de halve finale spelen. Oké. Okay. En in die eerste voorronde speelden we hem dus natuurlijk voor allemaal mensen die wij niet kenden. En de voorstelling beviel hen. Ja. En dat was echt een soort van euforisch gevoel. Wat ik alleen maar 1 keer in mijn leven eerder heb ervaren. Dat was toen ik iets heel goeds deed bij basketbal. En dat had ik nu weer. Toen dacht ik, oh my god, het is zo leuk om iets wat je thuis zo hebt lopen schrijven en samen met je vriend hebt gemaakt en dat mensen daarom moeten lachen. Toen dacht ik echt van, nou, dit is het. Ja. Hoe was dat voor jou, Maurits? Ja, hetzelfde. Dat was een gevoel wat ik ook nog niet zo goed kende inderdaad. Want ik op de toneelschool had ik ook nog niet heel veel zelf gemaakt. En dat was wel echt heel bijzonder om met een eigen zelfgemaakte voorstelling voor het publiek dat jou niet kent te spelen. En dat je ze gewoon helemaal stuk ziet gaan. Ja. Dat is toch wel een lekker gevoel. Ja, was de spanning van tevoren dan ook echt groter dan wanneer je het nu speelt? Ja, ik was wel heel, zenuwachtig voor die eerste voorronde. Ik was toen zenuwachtiger dan voor de finale. Ja, serieus? Ja, ja, ja. Ja, omdat je dus gewoon totaal niet weet, gaat het in de smaak vallen. Ja. Ja, en we hadden ook wat we in die voorronde speelden, was ook wel weer net anders dan waar we ons mee hadden aangemeld. Want je vroeg net van, voelden jullie toen al in het begin van dit kan iets worden? Dat half uur, die video die we hadden ingezonden, die was nog steeds naar onze smaak niet helemaal perfect. Dus we hebben toen nog weer scènes eruit gehaald en nieuwe scènes erin gedaan. Ja. Waarmee we die eerste voorronde hebben gespeeld. En dus dat was ook spannend van, gaat dit wel werken of niet? Ja, en dan heb je dus die try-out gehad en dan ga je op een gegeven moment die rondes in. En dan kom je op een gegeven moment ook op het Kamerette Festival dat je dan gaat spelen. Ja. Nog half finale en finale. Hebben jullie de voorstellingen van de andere kandidaten ook gezien? Ja. Ja? Ja, eigenlijk hebben we... We hadden ze al aan het begin van het traject gezien bij een doorloop. Maar dat is nog zonder theaterlicht of techniek, weet je. Dus dan zie je meer een soort van de potentie van een voorstelling. Ja, dat was dan van die zes die dan doorgingen naar de halve finale. Dan, ja. Want je begint dan met elkaar met een regieweekend. En dan krijg je je regisseur toegewezen. En daar ontmoet je dus ook de andere halve finalisten. En dan speel je het allemaal even voor elkaar. Maar inderdaad, gewoon in TL-licht. Een mindere versie van iedereen. Ja. Maar je kreeg wel van iedereen al een beeld. Maar hoe voelde dat, dat je dan je concurrentie ziet? Ja spannend. Dat probeerden we altijd een beetje los te laten, dat wedstrijdelement. Ja. Waarom we ons hadden ingeschreven was gewoon, we willen zo vaak mogelijk spelen. Ja, wij zeiden ook toen we ons hadden ingeschreven van, wij gaan niet winnen. Wij gaan ervoor om de finale te halen. Want, zodat we hem zo vaak mogelijk kunnen spelen. Als we die finale halen, dan is dat echt al meer dan genoeg. Want dan mogen we hem gewoon vaak spelen. En dan kunnen we misschien wel toewerken naar een lange voorstelling. Dus dit hadden we niet verwacht. Nee, die finale die hebben jullie gehaald. En dat leidde uiteindelijk zelfs naar dit moment. De winnaar van de Vriendenloterij Juryprijs van Kamerette 2023 is Broos. Een behoorlijke fanclub zo te horen. Ja. Wie zaten er in het publiek? Ja, ouders, vrienden, familie, vriendinnen. Onze vriendinnen. Dat is natuurlijk ook toen wonnen jullie dus het Kamerette Festival. Ja. Ja, je weet pas de dag ervoor dat je überhaupt die finale mag spelen. Dus ja. We hadden wel allebei al een soort lijstje met mensen. Ramses kijkt vrij uitgeput. Ja, dat is echt zenuwslopend. Maar maakt toch een lijstje van mensen. Stel, we halen de finale. Dan wil je wel dat het publiek is voor je. Mm-hmm. Maar dat is heel eerlijk verdeeld. Iedereen krijgt een bepaald aantal... Elke finalist krijgt een bepaald aantal kaarten die gereserveerd zijn. Ja. Maar op de dag zelf kan je pas die mensen bellen van... Stemmen staan er, kom kijken. Kom naar de voorstelling. Ja. Maar jullie stonden zo in de finale, dus dat was eigenlijk al pure winst. Want dan was je al verzekerd van het feit dat je heel vaak je voorstelling mag gaan spelen. Ja. Toen won je hem ook nog. Is dat een beetje uit de hand gelopen situatie? Ja, weet je wel. Dat je dan de juryprijs... En dan toen ook nog de publieksprijs. Dat was wel boven verwachting... fijn resultaat. Ja, tuurlijk. Ja, dat geloof ik. En ook als je kijkt naar wie er voorheen die prijs hebben gewonnen. Mm-hmm. Dan ik zou dan wel een beetje de druk gaan voelen misschien. Ja, we moesten laatst ook de eerste tour met Spielberg doen. En toen werden wij ook zo aangekondigd van... dan nu, de winnaar van de jury en de publieksprijs. Broos! En dan heb je gelijk die verwachting van... Oké, maak het maar waar. Ja. Maar ik denk nog steeds, wij zijn... We kunnen daar gewoon heel erg nuchter mee omgaan. Dus, ja. Wat wij... Dat typeert jullie volgens mij wel, die nuchterheid. Ik hoop het, ja. En wat wij altijd gewoon... De chemie tussen ons zit altijd goed. Dus we kunnen... Als we niet een reactie van het publiek krijgen... dan gaan we gewoon met elkaar spelen. Echt, letterlijk. Dus dan, ja. We kunnen ons altijd wel cool houden. We blijven wel... Dus dan kan je het samen nog een soort leuk hebben of zo. Bedoel je dat? Want ja. Dan hebben we in ieder geval elkaar nog op het podium. Precies. Ja. En dat is... Het publiek is niet mee. Dan, mooi. Kijk elkaar in de ogen. We gaan luisteren naar het volgende nummer wat jullie gekozen hebben. Dat is MGMT met Me en Michael. Yes. En waarom dat nummer? Nou, die stond echt op repeat in het huis. Ja, ik heb het nummer van jou. Jij kende het voor mij. Ja. Maar ik moest er daardoor, want dat stond op repeat, maar The Office stond ook op repeat. En dat is Michael, het hoofdpersonage. Dus daar moest ik altijd wel aan denken. Vallen. En het gaat, ja, het is gewoon ik en Michael. Een beetje ook over vriendschap. Ja. We gaan luisteren. The only problem is Dat was MGMT met Me and Michael. De nacht van EO. Bij mij in de studio zitten Maudit Wijminga en Ramses van Hal. De winnaars van het Kamerettenfestival 2023 met hun voorstelling Broos. Volgens het juryrapport zijn ze twee energieke jonge honden en toveren ze in een rap tempo brutale, gedurfde grappen uit de hoge hoed. Ja, hoe vonden jullie het om dat juryrapport dan nog te lezen? Ja, fijn. Ja. Fijn om te horen dat het zo goed bevallen was. Ja, want jullie hebben dus niet alleen de publieksprijs, maar ook de juryprijs. Tweemaal gewonnen eigenlijk. Ja. En dat dan zo van die experts nog even hun licht schijnen op jullie voorstelling. Is dat een fijne bevestiging of is die publieksprijs eigenlijk voor jullie juist die bevestiging die je nodig hebt? Ja, beide. Ramses zei ook al van eigenlijk is de publieksprijs het fijnst. Want je doet het uiteindelijk voor je publiek. En je wil ook een bepaald publiek misschien aan je binden die in de toekomst weer terug willen komen. Ja. Maar zo'n juryprijs is wel natuurlijk ook inderdaad fijn. En je merkt van dat ze kennis van zaken hebben. En, ja. En dan word je toch ook wel bevestigd dat wij in het maken en hebben gewerkt met professionals. En dat we zijn toch afgestudeerd aan een toneelschool. Dat je opeens ook kan denken van, oh ja, wij zijn eigenlijk ook wel professionals nu. Ja. We hebben natuurlijk goed over nagedacht. Gewoon over de teksten en over de boog en over het tempo of ik zeg maar wat. Ja. Dus dan is het een fijne bevestiging dat dat goed bevalt. Ja, ja. Maar je voelt je misschien altijd nog een beetje van, denk vaak in het leven van, ja, ik doe ook maar wat. Of voelt dat dus nu ook minder? Nou ja, ja, het voelt wel. Juist omdat Mau en ik heel erg zijn gaan schrijven vanuit wat zouden wij leuk vinden om te spelen of wat zouden wij graag willen zien. Het voelt dan raar dat zoveel mensen dat gaan erkennen of zo. Mm-hmm. En dan denk je ook van, ja, het voelt inderdaad maar alsof wij iets aan het doen zijn. Maar het is wel, we hebben er wel. Nee, misschien zeg ik dat verkeerd. We hebben er wel echt daadwerkelijk goed over nagedacht. Maar ja, juist omdat wij het zo leuk vinden om te doen, ja, kan het soms raar voelen van, ja, ik weet niet of dit voor jullie leuk is. Wij genieten ervan. Maar het is jullie humor. En, En het begint denk ik heel erg met, we doen maar wat. Zo beginnen we en dan. Maar dan in repetities merken we wel van, oh, dit werkt niet. Hier gaat het net te langzaam of dit duurt net te lang. Dus dan weet je ook wel van, we weten ook wel wat we doen. Maar dat komt denk ik uit de basis van, we doen maar wat. En we doen wat wij leuk vinden. Ja. We doen wat wij grappig vinden. En dan gaandeweg neemt het steeds serieuzere vormen aan. En, Waar ik wel blij mee ben, wat onze werkwijze betreft, is dat wij nooit denken van, wat gaat het publiek leuk vinden? Mm. Wij denken meer van, wat vinden wij leuk? En daardoor is er ook heel veel spelplezier. En ik denk dat dat belangrijk is. Als je het 60 keer moet spelen, is dat wel fijn. Ja, precies. Dat je het leuk vindt om te doen. Want die prijs is binnen, maar dat betekent niet dat het nu ook klaar is. Het begint nu eigenlijk juist. Dat is vaak zo. Dan, dus jullie mogen 60 keer de voorstelling gaan spelen. Door heel Nederland. Ja, dat is de finalisten. Toen samen met Davison, Ignatia en Molly en Esmee, de andere finalisten, gaan we langs 60 theaters en poppodia, noemen ze het ook. Ja, ja. Je kan op Kamaretten op de website de agenda bekijken. Dus als je wil komen kijken, doe dat zeker. Ja. Het wordt heel leuk. En dat wordt ook wel weer intens misschien? Of kijken jullie er enorm naar uit? Hoe staan jullie daar tegenover? Het wordt intens, maar ik kijk er ook heel erg naar uit. En wat wij ook hebben afgesproken is, omdat we het 60 keer moeten spelen en we hebben deze voorstelling nu al een paar keer gespeeld, is dat we telkens nieuw materiaal gaan maken. Dus net in de trein waren we al bezig met het verzinnen van een nieuwe scène waar we heel enthousiast over zijn. En om op die manier de voorstelling fris te houden voor onszelf. Dus er is één scène in ons stuk nu die we altijd kunnen inwisselen met een nieuwe scène. En zo willen we. Ja, nou, is voor jezelf leuk. Ja. Ja. En daarmee speel je het waarschijnlijk ook beter en energieker en leuker. Ja, dan dat geeft je ook weer een extra focus. Omdat je het niet op de automatische piloot gaat doen. Dat je af en toe denkt van oké, focus, want we hebben een nieuwe scène. Dus we moeten wel. De meeste scène-ideeën, tenminste voor mij, die komen echt vaak vanuit verveling. Ja, vaak als ik in bed lig. Ja? Ja. Ja. Daarom pit hij niet. Hey, we hebben de eerste net gehad in Heilo. En toen kwam Rams met een idee voor die nieuwe scène. En toen heb ik daarna gewoon, lag ik gewoon thuis gewoon klaarwakker zo door te denken op die scène. Ja, ja, Dus, En wat is nu, de komende tijd vooral heel veel die voorstelling gaan spelen. Zijn jullie ook alweer bezig met, wat kunnen wij als duo nog verder gaan doen? Want ja, het klinkt natuurlijk een beetje van, de wereld ligt nu voor je open. Hè? Zo, die druk kan er ook zijn, maar zijn jullie daar ook al mee bezig? Ja, jawel. Ja? Ja, wij gaan, wij willen heel graag een lange voorstelling maken. Een avondvullende voorstelling heet dat ook. En in gesprek met andere partijen die ons daar misschien bij kunnen helpen om verder te bouwen. En een avondvullend programma te maken. En is dat dan weer een soort hele, echt weer een nieuwe voorstelling? Of bouw je dit ook weer uit van wat je nu hebt? Ik denk dat we wel vanuit de basis van de huidige voorstelling gaan werken. En dat alles iets meer uitvergroot mag worden. Dus bijvoorbeeld zo'n rap battle, dat duurt nu denk ik 1,5 minuut. Maar dat mag, wat mij betreft, langer duren. En we gaan gewoon iets meer uitpakken. Ja, denk ik. Alles mag iets langer en uitvergroot. Ja. En zie je dan ook al bepaalde scènes nu voor je dat je denkt, daar moeten we dan, bijvoorbeeld bij de tafel en stoel, hoe zou je dat dan weer uit gaan vergroten? Ik denk dat we die niet gaan uit. Het leuke, het suffe daarvan is dat die ook zo kort is. Ja. Dat vind ik het leuke. Dat is de kracht ervan. Ik had ooit met Mauro besproken van, moeten we ook een keertje een wat was het? Een kapstok en een... Ja, gewoon nog twee andere meubels later in een voorstelling of maar zo. Ik weet niet of die herhaling gaat werken. Ja, dan, maar dan we kunnen het ooit dan proberen. Zou je misschien als publiek denken van, ze doen het trucje nog een keer. Ja. Dan kan je kijken wat het publiek, hoe ze reageert. Maar verschilt dat eigenlijk nog heel erg, hoe publiek reageert? Ja, best wel. Oh ja, dus daar kan je het ook niet helemaal aan afleiden dan. Bij het ene, in Heilo kunnen ze het hilarisch vinden. En dan in Alkmaar denken ze, Ja, dat is wel een lastig... Het kan twee kanten op. Aan de ene kant wil je, Laurens, onze regisseur, te quoten, zaal onafhankelijk spelen. Mm-hmm. Dat je gewoon bij je eigen materiaal blijft. Maar aan de andere kant zijn ook tijdens die tryouts hebben we dat ook gemerkt. En dat gaan we nu tijdens de tour ook weer merken. Toch kan je wel een beetje op de reactie van het publiek ook voelen van of iets werkt of niet. Ja. Maar dat is alleen maar heel erg leerzaam geweest, nu al. We hebben 5 keer getry-out en nu 1 keertje gespeeld in Heilo. En ja, je ziet gewoon hoe verschillende plekken van Nederland reageren op je voorstelling. Bijvoorbeeld Rotterdam en Haarlem. Dat was zo leuk. En Den Haag ook. En ik weet niet, misschien dat... Ik weet niet waarom per se die mensen er zo goed op reageerden. Maar je hebt gewoon plekken waar mensen meer van comedy houden, denk ik. Ja, denk het ook. En, waar ze meer humor hebben. Jij hebt het gezegd. Ja, natuurlijk. Niet iedereen kan onze humor. Maar we hadden ook bijvoorbeeld een keertje op een plek gespeeld. En toen zaten mensen van de organisatie van Kameretten in de zaal. En die zeiden, heel veel mensen die lachen stil. Zo. Oh ja? Ja. Ja, ik doe het nu voor, maar niemand kan het zien. Een soort schouderschokkend zo. Ja, dan hoor je dat niet. Ja, sommige mensen durven niet hardop te lachen. Nee. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit uur. Ja. Dat meen je. Ja, dit ging snel, hè? Ja, het gaat echt zo. En we hebben nog 1 liedje te gaan. En dat is Veldhuis en Kemper. En toen dacht ik, komt de tafel en stoel ook niet daar weer vandaan? Want Veldhuis en Kemper, van ik wou dat ik jou was met de honing en erbij en alles. Oh, kwam misschien de tafel onbewust. Stoel daar onbewust. Misschien onbewust. Want zeg maar, op school, op de ATCA, heb je ook liedperforming. En wij wouden eigenlijk altijd dit nummer samen gaan zingen. Maar dat door... De lessen die wij volgden of zo, ik weet niet. Het is er nooit van gekomen. Maar daar heb je ook inderdaad van, ik wou dat ik jou was. En dat ze al die vergelijkingen maken. Met, Dus ik dacht, misschien zit ik hier bij het nieuwe Veldhuis en Kemper duo. Kan nog komen. Wellicht. Nou, wellicht. We gaan luisteren. Ja. Ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper. Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin. Ze noemen mij wel meer dan eens hun hartsvriendin. Ik ben altijd maar het broertje waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik.

Het zomercarnaval in Rotterdam heeft vanaf nu een plek op de internationale UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed. Het zomercarnaval stond al op de Nederlandse lijst. 3 jaar geleden nomineerde toenmalig minister van Engelshoven van Cultuur het evenement. Ze zei dat het de diversiteit van Nederland weerspiegelt en mensen verbindt. De bonte stoet van praalwagens en dansers trekt jaarlijks 100.000 mensen naar Rotterdam. Bewoners van een aantal straten in het Brabantse Boekel zijn hun huizen ontvlucht vanwege stank. Ze klaagden over een geur van rotte eieren. Volgens de gemeente komt die geur van zwavelwaterstof en is dat niet schadelijk voor de gezondheid. Hoe die stof uit het riool de Brabantse woningen binnen heeft kunnen dringen is niet bekend. Boekel adviseert bewoners op Facebook goed te ventileren en toiletten door te spoelen. Het weer, vannacht is het bewolkt en het regent hier en daar. Ook vanochtend blijft het regenachtig. Later wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt daarbij 2 tot maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:03. De nacht van EO. Met Anne-Sophie van den Toren. En dit uur duiken we in het archief van de Ongelooflijke Podcast. Journalist David Bogert spreekt in deze aflevering met Helene Zorgdrager. Zij is hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. En zij is gespecialiseerd in genderstudies. Samen met vaste gast Stefan Paas praten ze over een van de grote morele debatten van deze tijd, het abortusdebat. Want hoe kan het dat christenen over het algemeen zo principieel tegen abortus lijken te zijn? Is dat altijd zo geweest? En wat is nou een verstandige, ethische manier om er naar te kijken? Helene Zorgdrager, welkom in de Ongelooflijke Podcast. En gelijk ook een heftig thema om over te praten, abortus. Terwijl de meeste interviews die je de laatste tijd geeft, die gaan niet over abortus, begreep ik, want die gaan over Oekraïne. Omdat je daar ook, je bent niet alleen hoogleraar in Amsterdam, maar je bent ook hoogleraar in Lviv, in Oekraïne. Ja. Dat is wel bijzonder, dat hoor je niet vaak. Nee, dus dat onderwerp, of dat gebeuren van de oorlog, dat pakt mij hevig aan. Dat kan me voorstellen, ja. Ja? Is het echt waar je dag en nacht bijna mee bezig bent ook? In de nachten kan ik gelukkig goed slapen. Oh, dat scheelt. Maar overdag, ik volg het intens en ik heb gewoon heel veel contact met de mensen daar, met de ontwikkelingen daar. Probeer de ontwikkelingen te duiden. Probeer hier in Nederland kennis en ervaring over te brengen. Want je bent er dus ook professor, je geeft er dus ook les. Maar doe je dat nu dan ook nog? Gaat dat gewoon door terwijl die oorlog daar gaande is? De universiteit gaat door met cursussen. Hebben ze weer hervat, het onderwijs, nadat het 2 maanden bijna stilgelegen heeft. Maar ik ben er nog niet geweest. Hm. Ik hoop wel te gaan, maar het is nog niet een veilig land. Nee, dat kan me voorstellen. Dus ik moet er goed over nadenken. En de studenten, zijn die beschikbaar of zitten die ergens in een loopgraaf? Die zitten en in loopgraven, dus en ze zijn actief aan het front en ze zijn als vrijwilliger ingeschakeld of in de eigen stad of elders voor de verdediging van het land. Veel vrouwen, jonge moeders zijn met hun kinderen het land uit. Ja, precies. Dus er zijn nog studenten achtergebleven. Ja. En die worden weer opgeroepen om naar de cursussen te komen. Oh, bijzonder. Ja, met 1 been in de loopgraaf, in een loopgraaf zou je kunnen zeggen. En dan bij wijze van spreken met het andere been weer. Ook een collega stuurde mij een bizarre foto door van een hoogleraar van een van de seminaries in Oekraïne. Ik ben vergeten welke. Met helm op, uniform, in een loopgraaf, met zijn laptopje voor zich. Die tentamen zat af te nemen online. Dus op vanuit een gevechtspositie. Ja. Dat gebeurt, ja. Ongelooflijk. Bijzonder. Je bent dus ook professor gewoon in Nederland, in Amsterdam, aan de VU. Aan de Protestantse Theologische Universiteit. Oh, ja, de Protestantse Theologische Universiteit. Ja, het blijft af en toe ingewikkeld voor mij, al die theologische universiteiten die dan weer in hetzelfde gebouw zitten. Jij zit ook bij meerdere universiteiten. Als professor en theoloog had jij ook bezig met feminisme, seksualiteit, gender, familiewaarde, als ik dat zo kan zeggen. En dus ook abortus. Heeft dat... Ja, dat thema hoort erbij. Ja, hoort dat automatisch bij, ook bij feminisme en en bij de vragen van seksualiteit en gender. Ja. Ja. Afbreking van zwangerschap is niet te denken zonder het ontstaan van zwangerschap. Nee. En bij het thema abortus zijn ook de rechten van vrouwen heel erg in het spel. Dus ik vind het belangrijk om daar goed over na te denken en daar ook goede theologische visie op te ontwikkelen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel bijzonder, want jij denkt over die thema's na, maar dan wel door de lens van theologie. religie. Ik ben theoloog, ja. Dus dat is mijn expertise. En dat hoop ik bij te dragen aan het debat. Nou, mooi. Ik ben ook benieuwd wat dat, wat dat je voor inzichten geeft over abortus. En daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Stefan, ook goed dat jij er weer bent. We hebben elkaar ook een tijdje niet gesproken. Klopt. Dit is weer de eerste opname die we doen sinds mijn dochter geboren werd. Ja, bijzonder dat we dan nu juist over abortus gaan hebben, net nadat ik een dochter heb gekregen. Maar goed, het is een belangrijk onderwerp. Een onderwerp dat we ook voor het eerst in ruim 3 jaar bespreken eigenlijk. Ja. Dat onderwerp hebben we dat nog nooit echt gedaan. Nee. Terwijl het ook een thema is, weet ik, wat jou ook fascineert. Waar jij ook wel veel over nadenkt. Ja, het is misschien wel het laatste grote morele debat in westerse samenlevingen, waar burgers echt volkomen tegenover elkaar staan. En waar, gek genoeg, misschien wel een van de laatste waar gelovige burgers tegenover niet-gelovige burgers staan. Ik heb indruk dat heel veel debatten dat ongeveer door geloof en ongeloof heen loopt. Maar hier lijkt het wel echt ook heel sterk religieuze dimensies te hebben. Ja, dat toch aan de ene kant vooal gelovige mensen staan en aan de andere kant niet. Ja, grosso modo. Er zijn natuurlijk wel partijen, bijvoorbeeld zoals JA21 of PVV, waar ook parlementariërs zijn die bezwaar hebben tegen abortus. Maar wat ik begrijp bij JA21 is dat Nikki Pauw, die is natuurlijk ook vroom katholiek. Dus dat zijn dan toch hard weer gelovige mensen. Maar goed. Ja, ik wou het toch niet zo zeggen hoor, dat hier gelovigen tegenover ongelovige mensen staan, grosso modo. Want je ziet juist in de debatten nu dat het niet alleen behoudende christenen zijn die hun anti-abortus standpunt uitdragen, maar dat ze ook echt allianties zoeken met conservatieve niet-gelovigen. Dat zijn partijen die jij net noemt. Mm. En ook Forum voor Democratie mag erbij genoemd worden. Mm-hmm. Als je het onder de vrouwen bekijkt, dan is er een groep als Moederhart. En dat zijn vrouwen die moeders die heel erg antivaxen zijn. Oh, ja. Ja, ja. En die vanuit een ideologie van moederschap zich ook fel uitspreken tegen abortus. En de mogelijkheid om te kiezen voor abortus. Dat zijn seculiere groepen. En dat zijn echt seculiere groepen. Dus ik zie juist allianties ontstaan. Okay. En als we naar Amerika kijken, dankzij die allianties denk ik dat de anti-abortusbeweging zo sterk geworden is nu. Dankzij de Republikeinen die hun benoemingen in het Hoge Rechtshof hebben gedaan. Waardoor de beslissing de andere kant lijkt op te vallen. Roe versus Wade. Ja, daar gaan we het ook zo meteen nog over hebben. Zie jij die allianties ook aan de andere kant van het debat? Want nu ging het over de anti-abortuskant, zoals jij dat noemt. Maar zie je het ook aan de pro-abortuskant? Dat gelovige mensen daar ook. Laten we het pro-choice noemen, of voor de keuzevrijheid om een zwangerschap af te breken. Ook dat iedereen is nu gealarmeerd van wat verschuift er in het debat ineens? Wat is dit voor een politieke ommezwaai? We moeten weer de barricaden op. De verworvenheden die wettelijk verworven zijn, die moeten we zien te beschermen. En dan is de seculiere vrouwenbeweging of de meer progressieve beweging, die vindt ook aansluiting van christelijke vrouwen of Joodse vrouwen. Ja, ja. Oké, dus ook aan die kant is het gemengder. Maar heb je het dan over Amerika of Nederland? Heb ik het ook over Nederland. Want hier staat dat toch totaal niet onder druk? Het loopt hier er wat achteraan, maar de alarmering vindt ook hier plaats. Van, de alarmering wel, er verschijnen toch ineens weer artikelen van wat gebeurt er in het abortusdebat? Ja. En gaan we toch weer terug? En is dat denkbaar? En ik zie gewoon dat de publieke opinie zich wel weer daarop gaat richten. Ja, en dat mensen zeggen van, oppassen. Daar wilde ik het inderdaad, daar gaan we zo meteen nog dieper op in. Wat ik me wel voor afvroeg, want jij noemt het anti-abortusbeweging. Zij noemen het zelf natuurlijk pro-life. Gebruik jij bewust daar andere woorden voor? Want ik vind pro-life heel erg eenzijdig. En alsof de mensen die de keuzevrijheid in abortus voorstaan, alsof die ook niet pro-life zijn. Maar die zien het leven van de vrouw net zo goed als een van de morele waarden waar je in deze discussie aandacht aan moet geven. En pro-life, dat richt zich helemaal alleen op het ongeboren leven, op het leven van de foetus. En daarmee is het eenzijdig. Het is een vertekening van een hele complexe werkelijkheid. Oké, nou, we gaan het er zo meteen nog uitgebreider over hebben. Dat heb ik inmiddels al een paar keer gezegd, volgens mij. Kan je nagaan wat we allemaal gaan bespreken bijna in deze aflevering? Onderdeel van de abortusdiscussie moet je eigenlijk zeggen, daar moeten we het later nog uitgebreid over hebben. Ja, ja, nee, ja, het is een onderwerp waar veel onder zit. Allereerst misschien nog een klein beetje de aanleiding ook, wat jullie allebei een beetje aanstipten. Ja. Want ja, abortus is sinds een paar weken weer echt volop in het nieuws. Met name Amerika. Vanuit Amerika, waar het Hoge Rechtshof die wet Roe versus Wade wil terugdraaien. En daarmee ook het federale landelijke recht op abortus wil terugdraaien. Ja. En dat sloeg voor veel mensen in als een bom. Hoe landde dat bij jou, Helene, dat nieuws? Ja, dat sloeg zeker in als een bom. Maar het was te verwachten die nieuwe benoemingen in de Supreme Court, in het Hoge Rechtshof. Ja, die door Republikeinen en die benoemen rechters die conservatiever denken over abortus. En als ze dan de meerderheid hebben, dan kan die wet. Ja. En dat is gebeurd onder de Trump-regering. Want Trump heeft zelf het recht om deze mensen te benoemen en dan vervolgens te laten goedkeuren door het congres, meen ik. Dat is gebeurd. Dus we konden erop wachten totdat dit zou gaan gebeuren. Ja. Het terugdraaien van het arrest Roe versus Wade. Het is nog niet gebeurd natuurlijk. Het is uitgelekt. Ja. Maar het lijkt wel, zeggen veel deskundigen, het lijkt wel waarschijnlijk. En het lijkt stemverhoudingen van nu. Ja. Ja, en Stefan, hoe reageerde jij erop? Want het viel me op, heel veel mensen, ook in Nederland, nou, die reageerden best wel fel. Ja. Die zeiden van, nou ja, nu Amerika gaat abortus terugdraaien, min of meer. Abortus gaat daar weer verboden worden. Ja, het is een federale staat, hè? Dus het is zeker zo dat in een aantal staten het verboden gaat worden. Dat staat nu al te gebeuren. Staten als Alabama en zo. En dan wordt de wet ook wel heel rabiaat, hoor. Zoals tot en met strafbaarstelling van vrouwen. Je hebt ook staten natuurlijk waar de abortuswet nog vrijer is dan in Nederland. Dus heel vrijer, ja. Ja, het wordt teruggelegd in de staten. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Wat ik begrepen heb, maar dat ongeveer de helft van de staten waarschijnlijk de vrijheid zal inperken, tot en met wegnemen. Ja, abortus daar dus echt onmogelijk gemaakt wordt. Ja, in bepaalde staten en andere staten die liberaler zijn, Californië, New York en zo. Dat het daar wel mogelijk blijft. Dus in Amerika blijft abortus mogelijk, maar niet meer op elke plek, niet meer in elke staat. Ja, de gedachte erachter is dat het volk moet het kunnen beslissen. Het moet democratisch teruggelegd worden, in plaats van door een hoge rechter opgelegd worden. Dus die oplegging, zo wordt het geïnterpreteerd, Roe versus Wade, wordt dan weggenomen, zodat de staten zelf in het democratisch proces weer kunnen besluiten hoeveel vrijheid ze willen geven voor abortus. Dat is ongeveer het idee, toch? Maar we hadden het nu natuurlijk over Amerika als aanleiding. Tegelijkertijd zie ik ook wel in Nederland, ook wel eens door progressieve pro-choice mensen gezegd worden dat ook hier een nieuwe conservatieve wind waait. Ook hier in Europa komt abortus steeds meer ter discussie te staan. Is dat iets wat je herkent, Helene? Ja, dat die beweging die Amerika ziet, dat je dat ook hier in Europa en in Nederland ziet. Nederland staat niet los van de wereld. En als we naar Europa kijken, dan zijn daar ook de zogenaamde pro-gezinsorganisaties, pro-family organisaties, die zijn sterk. Dat zijn hele sterke netwerken binnen Europa en ook transatlantisch. En die hebben vaak een pakket van dingen waar ze aan werken, waar ze tegen zijn. En behalve abortus is dat ook LHBTI, rechten van LHBTI-minderheden. Dat gaat ook nog wel gepaard met anti-migratie. Dus niet te veel vreemdelingen Europa binnen. Dus het behoud van christelijk Europa. Daar is dit vaak een onderdeel van. En daarom vind ik het ook gevaarlijk worden. Goedwillende, oprechte christen, die wordt hierop aangesproken. En die zal zeggen, ja, beschermwaardigheid van het leven. Natuurlijk, daar ben ik voor. En intussen zit er gewoon een behoorlijk machtig netwerk achter. Niet één netwerk, diverse organisaties binnen Europa, transatlantisch, die vrij strategisch campagne voeren om bepaalde rechten terug te dringen. Agenda Europa is gewoon een politiek programma van een Europees netwerk, een gesloten netwerk. Daar doen Europarlementariërs aan mee. ChristenUnie, SGP, die zijn daarmee verbonden. En die steunen zo'n politiek programma waarvan anti-abortus een onderdeel is. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld partijen als de ChristenUnie, die nemen heel veel van die andere standpunten. Bijvoorbeeld, die zijn volgens mij redelijk pro-migratie, of althans, die denken daar niet zo behoudend over als sommige van die partijen die jij schetst. die zijn wel kritisch op abortus. En dat is op zich legitiem, toch? Ja. Die discussie mag er gevoerd worden, ook door politici. Mag zeker gevoerd worden. Maar wat je ziet is dat de oprechte zorg om abortus en om daar bijvoorbeeld de termijn van abortus wat terug te dringen, daar is de ChristenUnie wel mee bezig. Dan is het de vraag, welke allianties ga je aan om dat voor elkaar te krijgen? En dan vind ik dat er gewoon hele gevaarlijke concties ontstaan. Waarbij net zo goed bij die Agenda Europa zitten ook rechtsextreme partijen uit diverse Europese landen, sluiten zich daar ook bij aan en die doen daar ook in mee. En dan worden ze gefinancierd door Amerikaanse financiers. Ook Russische oligarchen zijn ook sterk in de pro-familieorganisaties. Mensen die dicht bij Poetin staan, die steunen dit ook. En die liggen echt niet zo wakker van abortus. Die hebben daar andere doelen bij. En dat vind ik dus gevaarlijk. Dat het thema verbonden is met allerlei andere thema's. Waardoor je, voordat je het weet, in een soort rechtsextremistisch vaarwater belandt. En vanuit de conservatieve nieuw rechts, hè, zoals dat dan wel heet, wordt dit thema natuurlijk ook gebruikt, omdat ze weten, dan krijgen we een heleboel van die christelijke organisaties mee. Mm. Dus van beide kanten is het ook een spel om de macht. Wat naar buiten heel goed, bezorgd, idealistisch lijkt, daaronder, daar kunnen hele andere doelstellingen liggen. Toch denk ik dat veel van die Europarlementariërs, zoals jij ze noemt, van de partijen die je noemt, dat als zij zich uitspreken tegen abortus, dan denk ik wel, zij doen dat vanuit hun waarden, uit hun beginselen, uit hun christelijke principes. Zij doen dat niet omdat ze al die andere punten onderschrijven. Dus ze zoeken misschien bondgenoten in de strijd tegen abortus voor hen. Maar dat we nog even wat pushback geven. Als je over de laatste decennia kijkt, de abortuswet in Nederland, 1984 geloof ik, aangenomen. Mm-hmm. Met 1 stemverschil, meen ik. Als je kijkt naar de verhoudingen toen en de verhoudingen nu, dan hebben we het hier toch over marginale groepen. We doen net of dat allemaal heel machtig is en groot en dreigend. Maar de abortuswet in Nederland is toch alleen maar verruimd, ook de laatste jaren weer. Er is toch helemaal geen enkele bedreiging. In Nederland is toch het Californië van Europa, zeg maar. Polen is misschien het Alabama. Daar wordt het inderdaad strenger, omdat de wetten uit de Sovjet-tijd, die willen ze vanaf. Maar ja, ik begrijp de paniek nooit zo goed. Ik heb wel het gevoel dat daar ook weer een soort agenda mee uitgevochten wordt om het te verruimen of zo. We gaan net doen of er hele bedreigende machten zijn waar we ons tegen moeten verzetten. Maar daar is in Nederland helemaal geen sprake van. Het zijn toch randgroepjes? Hoeveel zetels hebben we het nou over? Stefan, ik ben wel blij dat jij er vrij gerust op bent. Ik ben daar heel. Alleen, ja, ik kijk toch wat Europa breed. En dan denk ik van ja, Hongarije en Polen, dat is nu vrij duidelijk. Maar die hebben ook wel weer hun connecties naar eigenlijk alle Europese landen wel. Ja. Ja, nu is de situatie nog niet zo dat. Hè? Politiek zijn we ook een redelijk stabiel land. Maar nou ja, kijk naar de oorlog in Oekraïne. Wat kan die ook voor instabiliteit in Europa teweegbrengen? Ja. En het zal nooit alleen gaan op abortus. Hè, maar samen met andere ontwikkelingen. Ja. Vooral in een instabiele samenleving, dan kan het ineens een andere kant op gaan. En hoe staan wij daarin? Hoe duiden we dit? En kan dit ook in Nederland gebeuren? Er is misschien wel een parallel met de Verenigde Staten. Want als je Amerika, en Pew heeft laatst nog opiniepeiling gehouden onder Amerikanen. Zo'n onderzoeksbureau. Ja, dus dan blijkt dat het Amerikaanse volk is gek genoeg helemaal niet zo gepolariseerd als de partijen. Hè? Dus er zijn mensen die republikein stemmen, zijn vaak die zeggen wel, natuurlijk willen we het niet helemaal afschaffen. En er moeten wel mogelijkheden blijven. En mensen die democratisch stemmen, die zullen ook niet allemaal zeggen van gewoon alleen maar recht van de vrouw, geen enkele beschermwaardigheid. Dus ergens zit daar ook wel een grijs gebied. Maar de parallel is denk ik, allerlei politieke agenda's ook spelen. In Amerika een hele grote rol aan die republikeinse kant speelt verzet tegen de federale overheid. Dezelfde dynamieken zie je natuurlijk ook in Europa. Daarom zei ik een beetje gekscherend. Polen als het Alabama en Hongarije als het Mississippi, wij zo'n spreken. Maar daar zie je ook een beetje dat soort tendensen, dat er allerlei thema's gaan clusteren die op zich niks met elkaar te maken hebben. Groepen die ook levensbeschouwelijk eigenlijk heel weinig met elkaar hebben. Maar die verenigd worden in een soort verzet tegen, nou ja, wat is het? De elite, de modernisering. Ja, Brussel. Ja, en pro-life of anti-abortus wordt dan wel een identity marker. Waarop mensen zich emotioneel heel goed laten organiseren. Alleen, ik wil er nou wel bij zeggen, dat vind ik dan weer het lastige. En David noemde net ook al. Het is ook wel ingewikkeld natuurlijk voor iemand die dan, maar die pro-life agenda heeft en die dat vanuit zijn geweten heeft en daar oprecht mee bezig is En die niks moet hebben van al die antimigratietaal en al dat rechtse geneuzel. Om dan die stem nog te laten horen als die onmiddellijk over je geassocieerd wordt met rechtsextremisme. Gewoon die lieve christen ergens in een kerkje. Die echt niet wil dat vrouwen erg in de verdrukking komen. Maar die zegt, ik kan dat gewoon, dat abortus, dat is gewoon erg. Dat mag gewoon niet. En nou, ik ken een aantal van die mensen. Die zoeken daarnaar. En die hebben echt niks met rechtsextremisme. Dat zijn mensen die vluchtelingen in huis hebben. En, nou ja, dus hoe krijgen die nog hun stem ergens dan? Laten we dan zorgen dat ze in elk geval in Nederland het gesprek daarover ook heel dicht bij de mensen houden. En tegelijk, nou, gewoon de voorbeelden die Stefan geeft. Gewoon dicht bij de mensen in gemeentes. Dicht bij de vrouwen, zeg ik er dan natuurlijk ook helemaal bij. En tegelijk ook de politieke dimensies niet uit het oog verliezen. Maar het zijn twee verschillende niveaus waarop we met deze vragen bezig zijn. En ik proefde wel in jouw antwoord ook dat jij daar wel een beetje voor vreest. Dat er dat ook in Nederland of in Europa een andere wind gaat waaien. Dat de kritiek op abortus groeit. Kan ik daaruit opmaken dat jij de huidige abortuswetgeving en abortus aan zich, dat jij dat goed vindt? Dat jij daar geen bezwaar tegen hebt? De keuzevrijheid die de wet in Nederland nu geeft aan vrouwen om een zwangerschap af te laten breken, vind ik een humane wetgeving. Vind ik een goede wetgeving. Toen die in 1984 kwam, de wet afbreking zwangerschap. Nou ja, tot 24 weken. In de praktijk blijkt dat tot 22 weken te zijn. Want die eerste twee weken, die zijn nooit zo duidelijk van wanneer heeft de conceptie plaatsgevonden. Het heeft te maken met levensvatbaarheid. Hè? En dat heeft te maken met levensvatbaarheid. Nou ja, we weten ook dat de technieken om kindjes in leven te houden, hoe vroeg geboren ook, die verbeteren steeds. Dus het ligt nooit, het is niet in beton te gieten. En zo'n wet is ook niet in beton te gieten. Maar dat er een wet is die vrouwen de mogelijkheid geeft om te kiezen voor veilige abortus. Dat daar klinieken voor zijn, ziekenhuizen, waar dat gebeuren kan. Dat het een keuzevrijheid is die aan de vrouw is en niet opgelegd kan worden door iemand anders. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Meer dan de helft van de abortussen, of ik meen zelfs tot de 80%, vindt plaats in de eerste 9 weken. Ja. Dus dat is wanneer er, in elk geval ook in de beleving, in het gevoel van de vrouw, nog niet eens een beweging van de foetus is geweest. Dus echt in het allereerste begin. En dat was vroeger, dat vond ik echt interessant om dat te ontdekken. Dat heel lang voor de wetgeving, echt 18e, 19e eeuw spreken we nog over, dat het moment van dat de vrouw leven voelt. Ja. En ik ben zelf 2 keer gelukkig zwanger geweest. En nou ja, weet hoe dat is. Van op een gegeven moment voel je iets en denk je, is dit het nou? Of is het het niet? Ja, of zijn het mijn darmen? Maar in het Engels heet dat quickening. Quickening, ja. Dus er begint iets te sprankelen, beweegt. En dat voor de wetgeving ook als een soort termijn is gehanteerd van daarvoor is abortus niet strafbaar. Het weghalen van de vrucht, hoe ze dat toen ook maar deden, met mengsels of zo. Maar daarna wel. Dus dat werd echt als een grens gehanteerd. Ja, nu we toch in de geschiedenis zitten, dat is natuurlijk wel fascinerend. Want in dat opzicht is volgens mij, maar goed, ik zit hier met 2 theologen die dat beter weten. Is daar de geschiedenis, althans van de christelijke theologie, van het christelijk denken, wel vrij unaniem over dat abortus iets afkeurenswaardigs is, toch? Tenminste, dat is mijn beeld van die christelijke geschiedenis. Dat al vanaf het prilste begin abortus wordt afgekeurd. Ja, nou ja, ik heb gisteren nog eens even weer gekeken. Ik kon er wel geen kerkvader vinden die er enthousiast over is, laat ik het zo uitdrukken. Nee, het is ook moeilijk om daar stemmen uit het verleden, maar te zijn. Ja. Kijk, het ingewikkelde is natuurlijk dat je, als je het over abortus hebt in de premoderne tijd, heb je het ook wel over een praktijk die natuurlijk heel anders functioneert dan nu. Basilius van Caesarea, bijvoorbeeld in de 4e eeuw, die schrijft dan, ja, abortus is verkeerd. Onder andere, dus hij vindt het moord, maar het is ook zelfmoord, zegt hij. Want de meeste vrouwen gaan eraan dood. Dus we hebben het ook over een context natuurlijk waarin ook de vrouwen bijna allemaal, ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. Ja. Dat moet je ook altijd wel meenemen. Naast het feit dat kerkvaders ook opgroeiden in een intellectueel klimaat, onder andere beïnvloed door Plato, Aristoteles, waar ook gewoon openlijk gespeculeerd werd over de staat die abortus oplegt. Aristoteles zal het ook zeggen. Dus bevolkingspolitiek kan abortus ook een rol in spelen. Ja, maar hoe dan? Nou, kijk, Plato die zal schrijven in zijn Republiek, paragraaf 161, over de ideale staat, waar de staat eigenlijk regelt dat mannen en vrouwen aan elkaar gekoppeld worden. Man moet dan 30 zijn, vrouw 20, idealiter. En dat ze ook alleen kinderen mogen krijgen binnen die wettige relatie. En als ze zelf gaan regelen dat soort dingen, dan moet dat gewoon of opgeruimd of na de geboorte gedood worden. Maar dat gebeurde toen ook. Kinderen werden na de geboorte. Plato was misschien ook een beetje studeerkamer geleerde, maar dat is ook het klimaat. En Aristoteles zal het ook zeggen. Ja, die overbevolking, dan kan de staat optreden. En ook al was abortus, voor zover we dat weten, in het Romeinse Rijk. Er zijn wel wat uit Ovidius bijvoorbeeld. Maar verder, in het algemeen was dat niet een moreel issue. Dat de man in principe besliste erover. Hè? Die kon zijn vrouw als opdracht geven tot abortus. Dus in die context hebben we het over. Maar goed, het klopt dat de kerkvaders en eigenlijk de lijn van de kerk, voor zover ik het weet, tot in de moderne tijd eigenlijk, wanneer abortus veiliger kan, eigenlijk altijd zich verzet. Ja, het enige verschil was vaak late of vroeg abortus. Dus in het Westen zie je wat meer kerkvaders die zeggen, onder invloed van Aristoteles, dat quickening, hè, of in elk geval wanneer het herkenbaar is als leven, dan wordt het echt een levensdelict. Daarvoor is het wel verwerpelijk, maar minder erg. En de Oosterse kant, de Griekse kerkvaders, zie je eigenlijk dat ze dat onderscheid niet zo willen accepteren. Basilius zegt dat het allemaal hersplitting. Je weet toch niet wanneer het zover is. Gewoon van begin af aan, foutable. Nou ja, dat is de traditie. Maar door. Ja, ik kan daar nog aan toevoegen vanuit handboeken voor de biecht en zo. Die vertellen ook over welke sancties of boetedoeningen er gedaan moeten worden in geval van, onderbreking van de zwangerschap. En dan wordt er ook echt een duidelijk verschil gemaakt tussen een vroege onderbreking en een latere onderbreking. Dus de boetedoeningen zijn gewoon vrij mild, relatief mild. En die handboeken schrijven ook wel over de omstandigheden van als een vrouw heel arm is, of als een vrouw ertoe gedwongen is, of als een vrouw. Dus ze houden ook rekening met de omstandigheden. En daarom ga ik niet zomaar mee als zeggen van ja, de christelijke traditie is er echt altijd tegen geweest. Nee, er is in de christelijke traditie ook altijd een zekere mildheid geweest in de omgang met abortus en de redenen of de factoren die vrouwen kunnen brengen tot abortus. Absoluut, zeker. Nee, maar wel uiteindelijk wel een verwerpelijk iets. Maar je kunt natuurlijk allerlei verzachtende omstandigheden aanvoeren. Wat ik niet hoor van jullie allebei als argument wat die vroege christenen dan gaven, is een soort inherente beschermwaardigheid van leven. Dat is natuurlijk nu een argument wat vaak genoemd wordt. Je hebt het over een mens. En tegenwoordig onder een microscoop kan je zien dat het al vanaf het prilste begin lijkt op een mens, weliswaar heel klein. En mensen zijn inherent beschermwaardig. Ik had verwacht dat die theologen of die vroege kerkvaders ook dat soort argumenten aandragen. Dat speelt zeker wel een rol. Heel vroeg al. Alleen dat wordt ook in andere termen. Men sprak nog niet in termen van mensenrechten of zo. De Didache, bijvoorbeeld een van de oudste christelijke geschriften. Tweede eeuw, zoiets. Die beschrijft dan eigenlijk twee wegen. Hè? Die zegt de weg van het dood en de weg van het leven. De twee morele wegen. En de weg van de dood, ja, dat is je kind te vondeling leggen bijvoorbeeld. Dat veel gebeurt in het Romeinse Rijk. Of infanticide, maar ook abortus. Dat werd ook niet zo onderscheiden. Hè? Dat was in principe gewoon van je kind afkomen. Voor de geboorte of na de geboorte was uiteindelijk niet hetzelfde. Het was uiteindelijk hetzelfde. En allerlei andere dingen, levensdelicten, weet ik veel, allerlei andere dingen, zonden tegen het leven. Dus je zou kunnen zeggen, daar zit wel degelijk dat idee in van ja, men drukte dat niet zo uit een beschermwaardigheid zozeer, maar gewoon aanslagen op het leven, op allerlei manieren. Ja. Dat idee, dat speelde zeker wel een rol. En je zou vandaag de dag kunnen zeggen, dat is misschien ook wel het enige morele argument dat overblijft, omdat in de loop van de geschiedenis zie je dus ook dat vaak een cluster van argumenten speelt. Hè? Dus de vrouw loopt levensgevaar, dat is eigenlijk niet meer zo met een veilig abortus. Men zei, het wordt vaak gebruikt om overspel te verbergen. Dus met andere woorden, het was nogal een patriarchaal argument dat gebruikt werd. De vrouw die had vast vreemd gegaan, dus dat wordt dan verborgen. De man kwam er vaak wat makkelijker af. Ja, dat zijn argumenten die gebruiken we ook niet meer, toch, geloof ik. Dat de staat ingrijpte via gedwongen abortussen en zo. Dat idee, dat leefde bij sommige Griekse kerkvaders ook wel. Die wilden zeker zich sterk verzetten tegen Aristoteles en Plato op dat punt. En een vierde is natuurlijk, die hier nogmaals genoemd worden. Ja, de schrift zegt toch, gaat heen vermenigvuldigen, wees vruchtbaar, vervul de aarde. Nou, dat is ook wel gelukt inmiddels. Aarde is dus in die zin zou je kunnen zeggen, misschien laat ik snel gaan, maar theologisch moreel is die principelaag van Je hebt het over een mens. Waar hebben we het nu over? Ja. Is dat menselijk leven en hoe beschermwaardig is dat? Dat is eigenlijk waar de discussie op neerkomt. Dat is natuurlijk nu nog steeds wat nu vaak als argument gegeven wordt. Ja, maar ook de beschermwaardigheid van het leven, hè? En de mens. En is het een mens? En nou ja, is het een persoon? Ja, daar precies. Is het in de christelijke traditie ook heel erg over gegaan. En dan vind ik het toch moeilijk om te zeggen, het ongeboren leven is al net zo mens als het geboren leven. Dan zit ik meer op de lijn van een foetus heeft waarde. Het is niet een non-persoon, maar het is ook niet een persoon. Het is een soort tussentoestand. Het is in potentie een mens. En dat kunnen we niet ontkennen. En dat wil ik ook niet ontkennen. Mm-hmm. In potentie is het een mens. Dus dat is één waarde die ik wil indragen in de morele discussie rond abortus. De andere waarde die ik wil inbrengen, dat is dat de vrouw die zwanger is geraakt een intrinsieke relatie heeft tot die foetus. Zonder haar kan die foetus geen moment overleven. Mm-hmm. Die wordt door haar gevoed, is met haar verbonden in alle opzichten. Ja. En ik wil denken vanuit die relationaliteit. En een vrouw maakt een morele afweging binnen die relationaliteit. Ja. Dat de foetus waarde heeft. Dus laten we het vooral ook heel dicht houden bij de ervaringen van vrouwen die zwangerschap hebben moeten laten onderbreken, afbreken. En dan kunnen ze erover vertellen van ja, ik ervaar een verlies. Ja. Mm-hmm. Dus die waarde van de foetus, dat is niet zomaar iets. Dat is geen abstractie. Dat ervaren ze zo. Nee. En het is ook niet hun eigendom van, nou, dat, mm-hmm. daar kan ik mee doen en laten wat ik wil. Nee, ze kunnen het echt als een verlies ervaren. Tegelijk geen spijt hebben van de abortus. En tegelijk ook daar opgelucht over zijn. Omdat dit niet de tijd was om moeder te worden. Of niet, ze niet in de omstandigheden waren om moeder te worden. Of omdat er zorg is voor anderen die het hen niet toelaat om ook nog de zorg voor dit kind op zich te nemen. Dus binnen die hele complexiteit maken ze een morele afweging. En dan vind ik het interessant dat er feministische theologen zijn die zeggen, dat is vanaf het begin een moederlijke afweging. Dus ook in die allereerste maanden van zwangerschap, mm-hmm. Waarin je eigenlijk nog niks ervaart van die foetus, maar toch al in je afweging al vooruit denkt van, kan ik nu moeder worden? Kan ik dit aan? Past dit? Ja. Kan ik dit binnen de omstandigheden ook, kan ik dit kind recht doen als moeder? Is het aan de moeder? Is het zeg aan jij de moeder? En uit moederlijke overwegingen wordt zo'n keuze gemaakt. Ja, jij zegt dan uiteindelijk is het aan de moeder. We staan natuurlijk een beetje ook in die christelijke traditie van waar komt het nou vandaan? Dat met name christelijke, maar ook religieuze mensen zo kritisch zijn op abortus. Kom je die lijn van uiteindelijk is het de keuze aan de moeder of de zwangerschap wordt afgebroken, ja of nee, kom je die ook tegen in die traditie? Of is dat vooral iets wat ontstaan is vanuit, ja, meer vanuit de progressieve, seculiere idealen misschien wel? Nou ja, abortus, hoe gebeurde dat in de vroegere tijden dat er geen ziekenhuizen waren met de medische hulp en zo die nu gegeven wordt? Dat was vaak een zaak van vrouwen, voor vrouwen. En daar waren ze bedreven in. En ook om dat zo veilig mogelijk te laten gebeuren. Dus in die zin kan je niet zeggen dat was er nooit. Ik denk dat er altijd vrouwen, misschien ook wel mannen, maar vaak waren het vrouwen geweest zijn die uit zorg voor deze andere vrouwen die met de zwangerschap zaten, die ze niet konden uitdragen, en die hen zijn gaan helpen. Dus en die hoorden ook bij de christelijke traditie en de kerk. En in die zin, het is nooit in de theologie terechtgekomen. Nee, in die zin is het nieuw wanneer nu door feministische theologen die veel luisteren naar die ervaringen van vrouwen, sommigen die zelf ook abortus hebben laten doen, dus vanuit hun eigen ervaring spreken, en daar heel dichtbij willen blijven. Het niet mooier maken dan het is, maar het ook niet zo presenteren dat de vrouw hier eigenlijk geen morele bevoegdheid in heeft of niet tot in een moreel proces betrokken is. En alsof ze immoreel is, of de feestabortussen waar je het over hebt. En ze doen maar en ze beschikken er maar over. En als je gewoon heel veel van die vrouwen navraagt, dan is dat niet hun verhaal. Dan is het een verhaal van verlies en opluchting en van verdriet en toch ook dankbaarheid in één. Mm. En dat is het ingewikkelde. En daar wordt door de pro-life-beweging heel weinig rekening mee gehouden. Want door hoe de pro-life-beweging zich uit, komt er toch telkens weer een stigma naar die vrouwen toe van wat jullie gedaan hebben. Dat kan niet, dat mag niet, dat is moord. Mm. Jullie hebben ongeboren leven gedood, moedwillig gedood. Zo zwart-wit ligt het meestal niet. Daar komt uiteindelijk de discussie op neer, lijkt me. Ik bedoel, als je de uitspraken van concilies, van kerkvaders, van middeleeuwse theologen bekijkt, ja, die geloven allemaal wel dat het de keuze van de vrouw is. Het is alleen een verkeerde keuze. Het is een keuze die moreel afkeurenswaardig is. Dus het staat of valt waarschijnlijk toch met de vraag: vind je abortus als zodanig moreel fout? Ik denk dat veel pro-life mensen zeggen ja. Uiteindelijk is dat gewoon fout. We hebben alle begrip. Er zit van alles tussen natuurlijk. Er zitten hele harteloze mensen tussen, maar ook hele lieve, hartelijke mensen. Alle begrip hoe een vrouw ertoe kan komen enzovoort. Maar uiteindelijk is het wel een foute keuze. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat het gebeurt. Dus het lijkt me niet alleen een kwestie van dat het de keuze van de vrouw is. Natuurlijk is het de keuze van de vrouw, van wie anders. Maar wat vind je er überhaupt van het hele idee van abortus? Of zeg je van, ja, daar heeft gewoon niemand wat mee te maken. Dat kan natuurlijk ook. Het is de keuze van de vrouw. Mm-hmm. En het is een morele keuze. Iemand is niet immoreel. Daarin ga ik niet met je mee. Het is een foute keuze. Of, ja. Maar ik zeg niet dat ik dat zeg. Maar iemand kan toch het foute of het zondige gekozen hebben. Het is een morele keuze. Kijk, je zou ervan uit kunnen gaan, en dat doe ik dus niet, van het zwanger worden, dat betekent dat je geroepen bent tot moederschap en dat je eigenlijk ook de plicht hebt om die zwangerschap uit te dragen en een kind op de wereld te zetten. Op dat moment, als je er zo naar kijkt, dan ontneem je een vrouw echt alle morele vrijheid. Dan is er gewoon geen moreel subject meer hierin. Dan is er voor haar gekozen. En helemaal als er gezegd wordt, dit is de voorzienigheid van God, dan wordt de voorzienigheid van God in een biologisch gebeuren gelegd. Ja. En je kan ook zo kijken naar zwangerschap, dat er door de vrouw die zwanger is, een moment zal zijn waarop ze die zwangerschap aanvaardt. Ja. En zegt, ja, nu, mijn leven, mijn lichaam is gastvrij voor dit kind. Ik wil dit graag uitdragen. En alleen de vrouw kan uiteindelijk die afweging, het laatste stukje van die afweging maken. Het is fijn als er anderen bij zijn met wie ze daarover kan praten. Maar dus abortus fout. Het afbreken van wanneer je zou zeggen, een vrouw heeft hierin geen keuze. Dan ben je ook fout. Ja. Wat ik in mijn pastorale praktijk als predikant ook heb meegemaakt, is moeders die gedwongen waren om hun kind af te staan. Hè? Dat werd dan maar goed gevonden. Oh ja, adoptie als alternatief voor abortus. Het kind moest op de wereld, dus 9 maanden lang weggestopt. Letterlijk weggestopt, kind op de wereld. En het kind werd ergens anders ondergebracht. En zij hebben decennia lang geleefd met van, ergens loopt er hier een kind van mij rond en ik kan er niet voor zorgen en ik weet niet of ik het ooit zal kennen. Dus dat vind ik nooit een alternatief. En dat wordt soms wel aangedragen als een alternatief. Sterker nog, de kerk heeft decennia lang dit als een alternatief gebracht. Vanuit dat idee. Zeker, nee, dat is zeker genoemd. Maar goed, ik blijf het dan zeggen van, als je echt ervan overtuigd bent dat abortus moord is, daar vallen alle argumenten voor weg, toch? Ja, maar moord vind ik dus moord. Je vermoordt een persoon, een mens. Bij het nog ongeboren leven zit het ertussenin, ontwikkelt het zich steeds meer richting een, op het moment dat het kindje op de wereld is, begint te ademen, is het een mens. Ja. Maar daarvoor kun je nog niet de mensenrechten erop toepassen. Ja, ik wilde zo meteen nog wel gaan hebben over die grens. Ook van wanneer noem je iets nou een mens en wanneer nog niet. Want dat is eigenlijk uiteindelijk bij dit soort argumenten ook, waarom heb je liever dat een kind ter adoptie wordt afgestaan dan dat het kind of de fetus gedood wordt? Dat heeft alles te maken met die vraag van, zie je het als mens of niet? Dat maakt in de perspectief van, als je het ziet als mens, is het natuurlijk logischer om te denken, het blijft in ieder geval leven, het wordt ter adoptie afgestaan, dan dat het leven wordt ontnomen. Dus daar draait uiteindelijk ook alles om die vraag. Dus daar komen we zeker nog over te spreken. Ik vond het eerst nog maar even interessant, dat we zaten natuurlijk in die geschiedenis, en dat is misschien wel goed om dat ook nog even af te ronden. Want ik begreep ook Alleen dat 1968 ook een belangrijk jaar was. Maken we even een flinke sprong in de geschiedenis. Als het gaat om dit onderwerp, waarom? Dat was het jaar waarin paus Paulus VI zijn encycliek uitbracht. Humanae Vitae. Oh ja. Over het menselijk leven. En dat was een pauselijke encycliek. Een pauselijke theologische verhandeling over regeling van geboorten. En daarin kwam die absolute beschermwaardigheid van het leven vanaf het moment van conceptie tot de natuurlijke dood, natuurlijk sterven. Dat begon met die encycliek. Ah, okay. Daar komt toen dat werd dat katholiek gedachtegoed. Daarvoor had een paus zich nooit in die bewoordingen erover uitgelaten. En die encycliek komt in 68. Enkele jaren daarvoor was het Tweede Vaticaans Concilie geweest, waarin de kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de deuren naar de moderniteit behoorlijk ver had opengezet. Ja. En veel van de progressieve waarden van de 60er jaren ook had overgenomen binnen de kerk. En dan zie je dat er een reactie op komt. Dus het is een reactie van paus Paulus VI tegen is een algeheelheid, de moderniteit, de emancipatiebewegingen, de democratisering van vrouwen. En ja, en dan komt hij hiermee en maakt daarmee ook waar staat de kerk nou eigenlijk voor? Ja. En hij heeft hierin iets gevonden. Het was natuurlijk de tijd dat de pil beschikbaar kwam en voorboedsmiddelen ook in door katholieke vrouwen gebruikt gingen worden en katholieke mannen. En hij vond het nodig om dat af te remmen. En dus ook die term beschermwaardigheid van het leven. En toen, toen kwam daar die absolute beschermwaardigheid. Dat kun je beargumenteren wanneer het dus echt vanaf het begin al helemaal een persoontje is. Een menselijke persoon. Op een Thomas van Aquino bijvoorbeeld, die dacht dat niet. Nee, een belangrijke kerkvader in de middeleeuwen. Die zei dat de ziel die kwam. De grootste theoloog van de katholiek. Die kwam er geleidelijk in. Ja. Okay. Ja, voor de paus werd dat een heel belangrijk iets. Ja, vanaf het begin is het een bezield wezen. En dus absoluut beschermwaardig. Ja. En die beschermwaardigheid, dat is natuurlijk nu een term die heel vaak valt. In de debatten, ook vanuit christelijke zijde. Ja. Voor mijn gevoel worden die verhitte pro-life, pro-choice debatten echt pas sinds een enkele decennia echt gevoerd. Ook met dat soort termen. En voor mijn gevoel is dat een beetje komen overwaaien vanuit Amerika. Kijk, die abortuswetgeving die in Nederland in de jaren 80 is gevoerd, toen zijn al die discussies natuurlijk ook al gevoerd. Ja. Ik weet niet of dat Amerika is overkomen waaien, dat speelt gewoon in elk land. Ja. Dus dat voorbeeld van de paus wat alleen noemt, is wel een aardig voorbeeld. Ik zei dan van Thomas van Aquino dacht er eigenlijk anders over. Dus ook je ziet vaak in de kerkgeschiedenis van die zigzagbeweging. Hè? Het idee dat die kerk altijd heel conservatief is geweest en stribbelend de moderniteit ingesleept wordt, dat is ook een beetje een karikatuur. Want er waren perioden waarin daar veel soepeler over gedaan werd. En dan zie je soms weer een tegenreactie van als men schrikt van wat er in de cultuur gebeurt. En dat zie je in Amerika ook heel duidelijk. Een mooi voorbeeld is de Southern Baptist Convention. Een grote protestantse kerk, de grootste protestantse kerk in Amerika. 14 miljoen leden. Ja, heel veel van die evangelicals die horen daarbij. Ja, zeker. Staat bekend als een hele conservatieve kerk, wat veel mensen niet weten. In 1971, twee jaar voor Roe versus Wade, spreekt de conventie uit van de Southern Baptists. In juni 1971, ik heb het nog even opgezocht. Waarbij gezegd, wij roepen ertoe op dat Southern Baptists gaan werken, pleiten voor wetgeving die de mogelijkheid van abortus toestaat onder zulke omstandigheden als verkrachting, incest, duidelijke bewijs van fetal deformity, dus afwijkingen in de foetus. En ook wanneer er duidelijke evidence is dat de moeder emotioneel, mentaal en fysiek beschadigd zal worden in de gezondheid. Ja. Nou, dat is heel ruim. Ja. He, want dat zijn criteria die kun je eigenlijk heel ruim invullen. Dus bijna maximaal ruimte voor abortus. Opmerkelijk. Maar dan in 73 komt Roe versus Wade. Ja, dus de wet waarin abortus wordt gelegaliseerd in Amerika. Ja. Ja. Want dan krijg je in 1982, dat is nog maar 11 jaar na, dan zie je eigenlijk dat ze al terug gaan krabbelen. Dan zeggen ze, wat we nu zien is eigenlijk dat er geen garantie meer is voor de bescherming van persoon. Pre-born persons wordt er dan gesproken. Dus er wordt niet meer over fetal gesproken, foetus, maar personen die nog niet geboren zijn. Waardoor er een wijdverspreide praktijk van abortus op demand is. En dat heeft geleid tot het doden van 4000 zich ontwikkelende menselijke wezens per dag in de Verenigde Staten. Sociale acceptatie van abortus is nu begonnen eigenlijk met de morele besef van onze samenleving af te vlakken. Dus men ziet een soort herend vlak ontstaan. Men ziet, er gebeurt van alles nu. De kraan is opengezet en niemand vindt het meer erg. Het geweten wordt afgestomd. En dan zie je ineens dat men terug gaat draaien en zegt, we moeten toch eigenlijk gaan werken aan wetgeving die als het fysieke, moeder van, het fysieke leven van de moeder in gevaar is, dan mag het. En verder moet het eigenlijk zoveel mogelijk toch tegengaan, deze infanticide, deze kindermoord. Dat is 82. Dus, en dan ja, eigenlijk daarna is, wordt het alleen maar strenger. En in 2003, 50 jaar na Roe versus Wade, zegt de Southern Baptist Convention dat ze bidden en werken voor het terugtrekken van de Roe versus Wade decision. Dus dan zie je eigenlijk een heen, ook weer zo'n ongelooflijke koerscorrectie. Ja. Van een kerk die in 71 eigenlijk heel ruim abortusstandpunt heeft. Ja. En 11 jaar later. Dus die Roe versus Wade in Amerika gaat niet alleen over abortus. Dat is mijn punt ook. Hè. Daar ziet, dat is een heel cultureel baken geworden. Ja. Waar men heel veel aan verbindt. Men is daar gewoon van geschrokken ook of zo. Dus je ziet ook dat euthanasie wordt daarmee verbonden. Experimenten op foetussen wordt daarmee verbonden. Je moet niet vergeten dat sommige staten in Amerika ook een abortuspraktijk hebben waar ze hier in Nederland ook nog een beetje van schrikken. En tot heel laat, dat baby, ja, dat ver in de baarmoeder een stukje wordt bijna geknipt, tot aan de geboorte. Ja. Niet, nou, die beelden zijn ook allemaal verspreid. Dus ja, dat ziet men allemaal gebeuren. En de noodrem gaat erop. De noodrem gaat erop. En ik zie daar ook een beweging in die de rechten van vrouwen wil terugdringen. Ja, want dat is ook mee. Gewoon zo. Ja. En die ook een soort van, nou ja, wat ze dan noemen, de natuurlijke orde wil herstellen, waarin het patriarchaat een duidelijke plek inneemt. Er is een feministisch theologe, Rebecca Todd Peters, en die heeft een boek geschreven, nou ja, een pro-choice christelijk standpunt over abortus. En zij noemt dat boek Trust Women. Dus vertrouw vrouwen. Ja. En ik denk dat het in de basis daar ook heel erg op neerkomt. Van vertrouw vrouwen en vertrouw erop dat vrouwen in hun situatie, maar ook met hun relationele betrekking tot de foetus, en heus ook de ideeën over beschermwaardigheid van het leven. Dus dat zijn geen rechten en waarden die elkaar uitsluiten. En dat vrouwen in zulke hele moeilijke omstandigheden, met een enorme tijdsdruk erop, besluiten moeten nemen die vergaande consequenties hebben. Ja, maar trust women, ze daartoe in staat zijn, of minstens help ze om zo'n beslissing te nemen. Wat komt het eigenlijk op neer? Hè? Want Rebecca Gompertz van Women on Waves, die had abortusboten, populair gezegd. Die had twee weken geleden een interview, die zei precies hetzelfde. Dus werd haar gevraagd van, wat is je drijfveer nu? Nou, ze is natuurlijk een praktijkmens, dus ze is een doener. Maar dit precies wat ze zei. We moeten elkaar vertrouwen. Maar natuurlijk op heel veel andere vlakken doen we dat niet. Dan gaan we niet uit van het vertrouwen van de mens. Als het gaat om wetten. Zeker niet als het om het beschermen van kwetsbaar leven gaat. Hoe je dat ook definieert. Mensen moeten ook beschermd worden tegen elkaar. Ja, want je kan ook... als je uitgaat van het vertrouwen van de mens. Als wetgever kan je dat niet doen. Want mensen zijn ook... Nou, zeker aan deze tafel is het nogal wel eens beaamd. Ook wel geneigd tot kwaad in sommige gevallen. We zijn allemaal beperkt, we hebben allemaal fouten. Ja. We maken allemaal verkeerde keuzes. Maken ook keuzes uit eigen belang, allemaal. Dus ja, kan je dat als wetgever zeggen? Je kan niet altijd alleen maar uitgaan van vertrouwen. De wet begrenst, duidelijk. Hè? Wanneer een kind levensvatbaar ter wereld komt, dan is het een no-go, tenzij om medische redenen. Je kunt ook de tegenvraag stellen. Wie is er nou dieper doordrongen van de kennis van dat ongeboren leven dan degene die dat niet alleen in zich draagt als een broedmachine, maar die daar gewoon echt mee verstrengeld is. Dat zonder de moeder is die embryo nog helemaal niets. Dus alles wat er in die embryo gebeurt is verbonden met de moeder in spe. En in dat opzicht... kan ik er niet bij weg dat uiteindelijk toch de vrouw degene is die daar het dichtste bij zit. En het gaat om iets wat in en door haar lichaam gebeurt. En anders dan een blinde darm, onmiddellijk toegegeven. En daarom is het een hele complexe keuze die ook voor veel vrouwen tragisch is. Niet voor iedereen, maar dat hoor je ook vaak. Tragische keuze. Ja. Daar wil je niet voor komen staan als het gebeurt... Zorg er dan voor dat het veilig is voor de vrouwen. Niet alleen dat een medische ingreep veilig gebeurt, maar ook dat zeker ook binnen kerken vrouwen over deze ervaringen kunnen vertellen, praten, zonder dat ze daarvoor worden veroordeeld. Niet als een diep duister geheim met zich meedragen. En het is echt zo, vanuit mijn pastorale praktijk, zijn het maar heel enkele vrouwen geweest die hun verhaal van abortus met mij hebben gedeeld. Echt minder dan op één hand. Mm-hmm. Ik kan hier ook wel vertellen dat ik ook een vrouw geholpen heb. Zij was in omstandigheden dat ze besloot tot afbreking van de zwangerschap. Dat ze niemand anders had om dat mee te delen op dat moment. Niemand had die haar naar een kliniek kon brengen. En dat ik toen als predikant mijn pastorale verantwoordelijkheid genomen heb. En het is lang genoeg geleden om erover te kunnen praten. Maar dat ik toen haar naar de abortuskliniek gebracht heb. En weer ervoor gezorgd heb dat ze weer veilig thuis kwam. Dat wel geaccepteerd in je kerk? Ik heb dat met niemand gedeeld. Maar nu wel. En nu deel ik het omdat het lang geleden is. En ik ga geen details verder erover vertellen. Niet. Maar ik wil ervoor staan. En ik hoop ook dat het andere vrouwen ook aanmoedigt om met hun geheimen te komen. En met wat zij in moeilijke situaties gedaan hebben. Ja. Toen vond ik het mijn pastorale verantwoordelijkheid om deze vrouw hierin te helpen. Vond je het lastig? Ik vond het vooral lastig dat ik er met niemand over kon praten. Je had niet het gevoel van, moet ik dit wel doen? Dat was voor jou wel duidelijk. Het was mij door haar verhaal en hoe zij zelf vertelde dat ze tot deze keuze komen moest, was het mij duidelijk. Mm. Dus ik heb daar geen morele of spirituele problemen mee gehad. Ik heb wel, ik weet niet meer of het vooraf of achteraf was, maar met haar gebeden. Ja, bijzonder. Het verbaast me dan toch een beetje, want je bent niet geen dominee in een heel fundamentalistische kerk of zo. Maar dat geeft dus aan dat inderdaad, ik de gemeentes die ik gediend heb als predikant, dat waren helemaal geen behoudende gemeentes of zo. En daar kon een heleboel. Maar dat zelfs in zo'n behoorlijk tolerante christelijke omgeving hierover toch niet gesproken kan worden. Dat wil zeggen dat deze vrouw er niet mee naar buiten durfde komen. Zij voelde het dan gewoon zo dat ze dat niet en ik daardoor ook om haar te beschermen dat ook niet gedaan heb. Ja, duidelijk. Dus hoe kunnen we naast alle oprechte bezorgdheid van ook van christenen om het beschermwaardige nog niet geboren leven, maar ook voor vrouwen de veiligheid scheppen? Want anders dan voel je een gesprek wat ongelijkwaardig is. En dan wordt er altijd in abstractie over abortus en zo. En niet vanuit de verhalen, de levende situaties en relaties waarin vrouwen staan. En waarin mannen ook betrokken kunnen zijn. Dus, voor mannen hebben we geen eens gehad, hè? Nee, voor mannen. Mannen die leven ook met geheimen, wat dit betreft. Ja, dat niet alleen bedoel ik, maar ook. En dus hoe nemen ze hun verantwoordelijkheid? Nou ja, dat ja. Als je, zoals iemand ooit zei van, als je als man problemen hebt met abortus, dan moet je zorgen dat je geen kinderen verwekt die niet geboren mogen worden. Daar begint het, ja. Je vroeg mij net niet wat ik van de abortuswet vind. Maar ik denk inderdaad dat daar een heel goed evenwicht is gezocht. Tussen de keuzevrijheid van de vrouw, de zelfbeschermende vrouw, en de beschermwaardigheid van menselijk leven. En dat is tot uitdrukking gekomen in een termijn. Kijk, als het puur alleen het enige principe wat geldt, de keuzevrijheid van de vrouw zou zijn, dan is het ook lastig uit te leggen waarom je niet tot de geboorte, bij wijze van spreken. Ja, of zelfs na de geboorte. Er zijn iemand als Anne Furedi bijvoorbeeld, die zegt, nou ja, waarom niet na de geboorte? Dus je kunt, maar juist die botsing eigenlijk van twee principes heeft geleid tot dit compromis, zou je het kunnen noemen. Zoals elke wetgeving eigenlijk compromis is. Ja. Ik vind het wel een mooie balans. Je kunt praten over tot welke weken en zo. Dat is allemaal, maar op zich het principe is denk ik goed. En kijk, dat kwetsbaar leven beschermd moet worden. Ja, ik zou bijna zeggen, wie kan daar nou tegen zijn? Dus dat wil ik ook echt wel meenemen in de morele argumentatie hieromtrent. Als een kind wat levensvatbaar is, en zonder dat er medische noodzaak toe is, wanneer zo'n zwangerschap wordt afgebroken, dan zegt ook mijn morele intuïtie van, daar moet je als samenleving niet de kaders voor aanbieden. Of als je zegt, ik wil alleen maar een jongetje, geen meisje. Nou ja, dat soort... Gebeurt 100.000 keer in de wereld, hè? Nou ja, in India is dat een van de redenen dat er zoveel abortussen zijn. Ja. En infanticides, dus op levende baby's die echt gewoon al natuurlijk geboren zijn. Ja, dat is natuurlijk breder. Misschien komen daar nog over te praten. Maar ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die graag zoveel mogelijk abortussen willen. Laat ik het maar zo zeggen. Nee, dat willen. Ben ik met je eens. Dat wil niemand. Dus ergens, of je nou heel erg op keuzevrijheid van de vrouw zit... of veel meer op beschermbaarheid van het leven... of je hebt daar een soort compromis tussen gevonden. Maar wat je dan eigenlijk naar zoekt... is een samenleving waarin ook wel zo weinig mogelijk vrouwen... hiertoe besluiten, terwijl ze het eigenlijk liever niet zouden doen. Maar omdat ze zich door armoede of wat voor omstandigheden ook... Ze het terugbrengen van het aantal abortussen... zou een gezamenlijk streven moeten zijn. Ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die zeggen... laten we het vooral maximaal... Nederland heeft een relatief laag abortuscijfer. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Rusland of Oekraïne. Hè? Ja. Ongeveer 30.000 per jaar volgens mij in Nederland. Nederland ongeveer 30.000 per jaar. Ja, 8,8% van de vrouwen op de 1000 vrouwen... die in de vruchtbare leeftijd zijn. En die cijfers liggen dus voor Rusland en zo liggen die op 20%. In Nederland is het relatief laag... Het mag nog lager. En dan zou ik het zoeken in goede seksuele voorlichting. Weerbaarheid van vrouwen versterken. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen. Het liefst gratis en zo laagdrempelig mogelijk te verkrijgen. A winter's day. In a deep and dark. December. I am alone, gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. Me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. I am an island. And a rock feels no pain. And an island. Dat was Simon & Garfunkel met I Am A Rock. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we weer bij je terug voor nog een uur Nacht van EO... en hoor je het tweede deel van de ongelofelijke podcast. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal.

Dat is oplosbaar. En pro-life organisaties roepen grote fondsen in het leven. En zorg gebeurt ervoor. Ja, er zijn de pro-life organisaties die zeker vrouwen steunen. Ja, die zijn er. En toch zie je dat niet het probleem oplost. Nee. Dus dat ook Siris of welke verenigingen dan ook die dat aanbiedt van nou, wij kunnen helpen, maar ook heel praktisch met alles wat je nodig hebt om te kunnen bevallen en een kind in de eerste jaren op te laten groeien. Dat toch niet voor veel vrouwen betekent van nou, dan zie ik af van abortus, want dan ben ik geholpen. Dus ja, er speelt meer dan alleen geld, financiën. Van mij mag je alles aanbieden wat een vrouw in die situatie kan helpen. Als dit haar helpt om dan toch te kiezen de zwangerschap uit te dragen, dan is dat alleen maar mooi. Ja. Dan is de vrouw er zeker ook mee geholpen. Maar het probleem is dat het niet altijd zo'n vrij aanbod is. Dat wil zeggen, ze zeggen wel van wij geven objectieve, neutrale informatie. Toch is het wel duidelijk, ze komen voort uit de vereniging Ongeboren Kind. Dus het is duidelijk wat hen drijft. En laat ze daar vooral dan ook open over zijn. Open over zijn, dat is belangrijk. Maar laat ze er open over zijn, maar als ze zeggen wij kunnen daarin helpen, en dan is het helemaal niet verkeerd. En ook niet wanneer ouders van een minderjarig meisje zeggen van je mag het kind best krijgen, want wij zorgen ervoor. En tuurlijk, jij maakt je opleiding af en dat hoeft helemaal niet in de weg te staan. Dus, maar eigenlijk zeggen we een open democratische samenleving. Mogen er toch organisaties zijn die zeggen wij zouden het wel jammer vinden als u abortus laat plegen? Laat ze er open over zijn. En niet wat ik nu van Siris zie. Ik volg Oekraïense sites en ook op Facebook. En daar verschijnen nu gewoon heel veel advertenties van Siris in het Oekraïens. Ah. En die bieden, zonder dat ze eigenlijk vertellen wat hun achtergrond is, maar die zeggen Oekraïense vrouwen en meisjes, als jullie in nood zitten en je bent zwanger, maar je weet niet wat je ermee moet. Hier is het telefoonnummer. Neem contact op met ons. Maar hoe en dan denk ik, ja, dat... Wat vind je daar fout aan? Want op zich, daar is nood. Dat is helaas waarschijnlijk ook nog, heeft dat te maken met verkrachting door Russische soldaten misschien wel? Ja, dat kan heel goed. Is dan jouw probleem dat ze niet open zijn over hun doelstellingen? Of is jouw probleem dat ze het überhaupt doen? Mijn probleem is dat ze niet open zijn over hun doelstellingen. Ja. Ja, dat ze zeggen van, want onze intentie is om het kind houdt. Jou te helpen het kind te houden. Ja. Ja. Ik hoor wel ook best wel wat kritiek op de pro-life beweging vanuit jouw kant. Ik kan me wel voorstellen dat het ook een soort goed tegenwicht ook wel kan zijn in, als we het hebben over de andere kant van de discussie, misschien ook wel de pro-choice beweging in Nederland. Daar zie ik soms ook een soort radicalisering. Bijna toch dogmatisch denken zou je het ook wel kunnen noemen. En dan worden als sommige theologen boos omdat ik dan dogma's een slechte naam geef. Niks mis met dogma's, zeg ik altijd. Maar ook dat het misschien wel goed is als daar ook af en toe een tegenwicht tegenkomt. Dat het ook als een soort vanzelfsprekende verworvenheid is waar je ook niet echt meer vragen bij kan stellen. En wat soms misschien ook wel omslaat in een soort triomfantalistische toon. Ik herinner me een stuk van een tijdje geleden van De Correspondent. Het was een ode aan abortus. En dat werd best wel breed gedeeld, zag ik toen. En dan denk ik, dat is ook een soort toon waar ik wel van ga huiveren, eerlijk gezegd. Abortus als feestje. Dan wordt abortus niet als een noodzakelijk kwaad neergezet, maar als iets nobels bijna. En dan denk ik, dan ben ik blij met de pro-life-beweging die daar iets tegen inbrengt. En dan moet ik zeggen dat dat geluid dichter bij mij staat dan het geluid wat ik aan de pro-choice kant zie. Ja, je hebt misschien gehoord hoe ik dan aan de pro-choice kant sta, maar niet zo denk van baas in eigen buik en dat is dus alleen maar mijn pakje aan en mijn recht. Er is wel degelijk ook een relatie tot een ongeboren leven waar ik ook een verantwoordelijkheid voor draag. En dat ik dat voortdurend benadruk. Dus waar het te veel doorslaat naar dit is gewoon het recht van de vrouw. Niemand hoeft zich ermee te bemoeien. En alsjeblieft, laat mij. En zorg dat alles daarvoor aanwezig is, dan kan dat kort door de bocht zijn. En dan vind ik ook niet dat pro-life een tegenwicht hoeft te zijn. Nou, liever zou ik ervoor pleiten om, zoals we ook hier proberen, om voorbij die padstelling te komen van pro-life tegenover pro-choice, maar te zoeken naar welke waarden zijn er nou in het spel, zonder dat het een of het ander is, of het een tegen het ander. Maar hoe kun je op een genuanceerde manier over abortus en een moreel kader voor abortus spreken, waarbij je die uitersten vermijdt? Ja. En dan zijn Stefan en ik misschien niet precies op één pagina, maar dan merk je toch wel dat we in zo'n gesprek verder komen dan alleen maar pro-life of pro-choice. Wij maken het elkaar denk ik niet al te moeilijk. Ik kan wel twee gesprekspartners hier voorstellen die het elkaar moeilijker zouden maken. Want er zijn natuurlijk wel behoorlijk forse tegenstellingen. We hebben het bekende abortusdebat zoals we dat kennen. Tegelijkertijd vind ik het wel interessant, een soort derde weg die hier geschetst wordt. Want daar zitten nu wel de meeste mensen, blijkt ook uit elk onderzoek. Hè. Er zijn maar weinig mensen echt voor een totaal verbod. Een totaalverbod op abortus. En er zijn maar weinig mensen voor geen restricties op abortus. Zowel in Amerika als in Europa. Blijkt dat uit onderzoek. En er wordt ook vaak gediscussieerd, ook vanuit extreme, voor mijn gevoel. Pro-choice beweging die vooral ook zegt van maar een abortus in het geval van verkrachting of incest, daar kan je toch ook niet tegen zijn, terwijl dat gaat over een heel klein percentage van de abortussen. En de pro-life beweging die vooral praat over hele late abortussen, hoe problematisch dat is, terwijl dat ook maar een heel klein percentage is van de abortussen. Ja. Dus wordt heel vaak over de extreme gesproken. Ja. Daarom is het misschien wel interessant om een keer te kijken naar die tussenpositie. Maar de vraag die het wel tot nu toe een beetje is blijven hangen, ook bewust omdat ik dan zeg, daar gaan we het nog over hebben. Dus misschien is dit wel even een mooi moment nog. Gaan we het over hebben nu dan? Omdat het zo'n belangrijke vraag is, maar ook de meest moeilijke vraag misschien wel. Ik hoorde jij ook zeggen, Helene, dat jij uiteindelijk het ongeboren leven ziet als potentie tot leven, maar nog niet als een volwaardig persoon of mens. Toch? Zeg dat zo goed? In potentie een mens. Ja. In potentie een mens. Ja. Nog niet een persoon. Maar ook niet een non-persoon. We hebben er gewoon geen kwalificatie voor. Nee. Maar de interessante vraag is dan natuurlijk, wanneer wordt het wel een persoon? Dat is inderdaad de grote vraag. Ja. Ja. Vroeger was het van op het moment dat het zelfstandig ademt. Hè, dan, maar nu met alle apparatuur kunnen babytjes ook zuurstof toegediend krijgen. En gelukkig vanaf een hele vroeg geboorte toch nog overleven. Ik ben oma geworden van een babytje wat met 29 weken geboren is. Ja. Dus het gaat goed? Dat gaat gelukkig nu heel goed. Hij is nu een half jaar. Dus dat is ook wanneer wordt het wel een persoon? Wanneer het los van het moederlichaam gekomen is en misschien nog niet eens zelfstandig kan overleven, maar in elk geval alles wordt dan uit de kast getrokken om het kind te laten overleven. En dan zou ik zeggen, dan ben je bezig echt met het leven te beschermen en dit leven te redden met alles wat in je macht is. Maar dan kan je natuurlijk ook zeggen, dan moet de abortus mogelijk blijven tot 9 maanden. Want dan is het kindje nog niet los van de moeder, is het nog geen persoon. Nee, maar dat heeft te maken met de waarde van, je hoeft niet aan het nog niet geboren leven het persoon zijn toe te kennen om toch te spreken van waarde van het leven. Ook vanuit religieuze optiek. Dat heeft een waarde. Geen absolute waarde, maar dat is ook zoiets. Het christendom heeft zelden gezegd het leven is heilig aan zich. Nee. Heeft altijd gezegd van er is maar één heilig en dat is God. En gerelateerd aan God zien wij ook het leven als heilig. Maar er zijn altijd situaties geweest dat je uit barmhartigheid het leven op het slagveld aan een soldaat die lag te lijden toch de dood moest toebrengen. De doodstraf is heel lang ook in christelijke culturen gehandhaafd. Dus het leven als zodanig, daar heb ik ook moeite mee, is niet heilig. Gerrit de Kruif die zei dat al. Ethicus in Leiden en een paar jaar geleden overleden. Die zei dat al van, nee, we moeten daarvan af. Want het frustreert ons discussies en het maakt het hele valse discussies. Ja. Het christelijke standpunt is niet het leven is heilig. Het leven heeft een relatieve heiligheid. Maar het leven is ook een abstractie. Want wat hebben moeder Teresa, Hitler, premier Rutte, mijn hond, de planten in de bloemenbak. Wat hebben die gemeen? Ja, leven. En dan, maar het is toch wel een soort abstractie. Vanuit de christelijke traditie, Stefan, de mens is geschapen naar het evenbeeld van God. De imago Dei, toch, wordt er vaak gezegd. En dat geeft ieder mens een inherente waarde. Zeker. Ja. Maar de vraag is dus wanneer. Is de, en dat zie je eigenlijk ook wel, in de christelijke traditie heeft men er ook wel mee geworsteld. Dus nogmaals, je hebt die twee antwoorden, hè, van die onder invloed van Aristoteles, die min of meer zegt, nou ja, op het moment dat het gevormd is, wat ergens later in de zwangerschap dan gebeurt, nogmaals, men kon het ook, dat beweegt misschien, of wanneer het eruit ziet als een mens, of de andere die het vanaf de conceptie zag. Maar ja, goed, wij zeggen het allemaal in ons wetenschappelijk wereldbeeld. Wanneer begon dat precies? Dat is ook allemaal onduidelijk. Maar goed, in de Bijbel vind je natuurlijk helemaal niks over abortus zozeer. Wat wel voorkwam, er wordt niks over gezegd. Maar wat je wel vindt, is, dan zie je toch dat er wel verschil gemaakt wordt. Exodus 21, meen ik. Dan zie je een wetgeving, als er twee mannen vechten, en er is een zwangere vrouw bij, en die zwangere vrouw krijgt per ongeluk een klap, of wat dan ook, waardoor haar vrucht afgedreven wordt, dan wordt het toch niet behandeld als moord. Nee, als de vrouw sterft wel, dan is het moord, leven voor leven. Maar anders moeten ze een boete betalen. Boete betalen als de aan vrouw de vader niet gekwetst is. Ja, want die vader die wordt dan kans op nageslacht ontnomen. Het blijft een patriarchale samenleving, laat dat heel duidelijk zijn. Maar inderdaad, ook dan wordt de foetus of de vrucht wordt niet behandeld. Althans niet in de Hebreeuwse tekst. Als volwaardig mens. Als een mens zoals jij en ik. Of als een mens van, die op dezelfde hoogte staat als de moeder. Dus als de moeder sterft, dan wordt de doodstraf opgelegd aan de man die het gedaan heeft. Maar als het kind of de foetus sterft, dan wordt er een geldboete betaald. Ja. En voor het Joodse denken is het ook altijd heel duidelijk geweest van het leven van de vrouw, van de moeder, gaat altijd voor het leven van het kind. Ja. Als er een keuze gemaakt moet worden, het leven van de moeder. Zij is het beeld van God en het nog niet geboren leven is daar in elk geval aan ondergeschikt. Staat even in de wacht. Ja. Okay. Het is niet waardeloos, want dat is weer wat anders. Ja. Maar dat het ook in dezelfde mate een beeld van God is, daar zullen de rabbijnen niet in meegaan. Ja, complex. Ja, het maakt het. Ja, maar het is gewoon hele complexe materie. Nou, maar daarom is het. We kunnen het niet eenvoudig maken. En wij kunnen natuurlijk min of meer. Niet abstracties, niet het goede woord, want ze zijn allemaal natuurlijk op een bepaald moment existentieel bij betrokken. Maar wij kunnen er nog over spreken, we zijn geen wetgevers. Uiteindelijk, in een land, politiek, moet dat dan in wetten gaan regelen. En dat zeiden we net al van, daarom denk ik van dat de wetgeving die we hebben, zich wel probeert een goede balans te vinden daartussen. Die beschermwaardigheid van het ongeboren leven is op een bepaalde manier ook in onze wetgeving wel terug te vinden. Ook op andere, denk aan de wet geestelijke gezondheidszorg. Een zwangere vrouw bijvoorbeeld die aan drugs is of psychiatrisch niet in orde. Die moet ook tegen zichzelf beschermd worden soms. En die mag ook niet. Ook haar zwangerschap wordt beschermd in die wetgeving. We denken ook aan de mogelijkheid om als je kind levenloos de wereld komt, het in te schrijven in de burgerlijke stand. Ja, dus er zijn ook vormen is van kind erkenning. Die geaborteerd is. Ja. Zeg maar, zelfs bij een geaborteerd kind is dat voorgekomen, inderdaad. Ja. En tegelijk, nou ja, die keuzevrijheid deels omdat we dat gewoon heel belangrijk vinden, deels ook omdat het alternatief bijna altijd erger is, die balans wordt gezocht. En uiteindelijk moet een wetgever daar beslissingen in nemen. Die moet altijd op een gegeven moment ergens het afhakken. En ergens een keus maken. Ja. Die kan niet eindeloos nuanceren. Uiteindelijk is ook een vraag, wat mag nou wel en wat mag nou niet? Nou, die balans is gezocht in onze wetgeving. En de wetgever zegt dan nu in Nederland levensvatbaarheid. Levensvatbaarheid is dan het criterium. En dat houdt natuurlijk veel begrippen over hoop. Maar de wetgever heeft dus ook zichzelf wel in het nauw gebracht door de mogelijkheid te openen om levenloos geboren kinderen met hun naam ingeschreven te laten zijn. Want dat betekent dus ook kinderen foetussen die geaborteerd zijn, daarvan kunnen ook de moeders in spe de namen inschrijven in het register. En zijn ze dus een persoon. En daar is ook niet bij gezegd van alleen maar vanaf de levensvatbare leeftijd, vanaf 24 weken of zo. Maar daarmee is dus impliciet erkend, terwijl de wetgever dat helemaal niet bedoeld heeft, maar dat die weg is wel geopend nu, dat daar het persoon zijn van de foetus erkend is. En dat kan weer tot allerlei andere consequenties leiden. Maar dus kunt wel politiek zeggen, zal dit een discussiepunt worden. Maar je kunt wel zeggen dat het heel erg aansluit bij wat jij net aangaf als een soort kerngedachte. Dat het gaat om de relatie van de moeder tot het ongeboren leven. En je zou kunnen zeggen dat deze wetgeving dat probeert tot uitdrukking te brengen. Dat het zelfs mogelijk is, dat wij spreken, dat zal niet zo vaak gebeuren misschien, dat je je kind laat aborteren. En dat je zegt, maar toch houd ik er een bepaalde band mee. Of ik wil er toch een bepaalde vorm geven aan de herinnering aan dat kind. Mm-hmm. En ik wil het een naam geven en de burgerlijke stand laten inschrijven. Kun je van alles van vinden, maar ik bedoel, dat is wel consistent met wat jij net aangaf, denk ik. Ja, dus dan heb je het over de intentie van de wet en de wetgever. Ik denk dat erachter zit. Eigenlijk is dat, en dat laat zien dat het wel vrij inconsistent is allemaal, omdat je laat dan de menswaardigheid van iemand afhangen, of iemand de persoon is, laat de wetgever dan afhangen van wat iemand anders daarvan vindt. Dus als de moeder dat een persoon vindt, dan vindt de wetgever het ook een persoon. Dat doen we verder bij niemand, want dat zou de deur openen voor heel veel narigheid. Als dan de meerderheid van het land besluit, nou, die bevolkingsgroep vinden we geen personen meer, dan kom je op hele rare situaties. Ja, je kent de bewuste uit, dus wetgeving niet precies wat de consequenties nou precies zijn, hoor. In hoeverre dat wat meer een soort symbolisch inschrijven is. Word je echt persoon, word je echt burger? Ja. Dat vraag ik meer gezegd af, hoor. Nou ja, ik ben zo meer pastoralisch. Ik heb er zelf die uitzending over gemaakt op tv. Het tv-programma Nieuw Licht was dat, waar dit voor het eerst gebeurde. Dus dat voor het eerst iemand die spijt had van abortus, had haar kindje ingeschreven in het bevolkingsregister. En toen kwam die discussie op gang. En die discussie is volgens mij er nooit echt verder gekomen. Omdat het ging vooral om de intentie van de wet om de moeder tegemoet te komen, of de vader tegemoet te komen, om te kunnen rouwen om het kind. En een soort gedenkmuur. Net als een grafje, ook een echt een bestaansrecht te geven. Ja. Zonder dat daar echt over nagedacht was wat voor ethische implicaties dat verder heeft. Ja. En dat merk je natuurlijk wel meer in deze discussie. Misschien kom je daar gewoon niet helemaal uit. Want ethisch gezien ook argumenten voor abortus, ja, die kan je soms net zo makkelijk doortrekken tot 9 maanden, of soms zelfs tot na de geboorte, zei je net, Stefan. Maar als je de beschermbaarheid van het leven niet principieel ook verwerkt, dus alleen keuze van de moeder, dan zou ik niet weten wat er filosofisch principieel in te brengen is tegen inderdaad tot 9 maanden. Nee, er zijn of zelfs daarna. Filosoof als Peter Singer van Princeton Universiteit, die heeft dat ook betoogd. Van, eigenlijk zou je dan ook tot na de geboorte verder moeten kunnen gaan, ethisch gezien, maar toch zullen maar weinig mensen daarvoor zijn. Of op geslacht selecteren, of wat dan ook. Hè? Dan is het volledig. Trekken we ook een grens. Het laat ook zien dat het gezamenlijke streven om het aantal abortussen omlaag te brengen. Ja, wat jullie net beschreven. Zei dat ooit, hè? Safe, legal en rare, zei ze. Dat is misschien wel een aardige samenvatting. Veilig, legaal en zeldzaam. Ja, dus niemand wil graag zoveel mogelijk abortussen. Nee. Maar het moet er wel zijn, het moet veilig zijn. Ja. Vrouwen moeten die veilige wettige optie hebben. En tegelijk is het altijd mooi als er volgend jaar minder abortussen zijn dan dit jaar. Het daalt ook al jaren. Het aantal abortussen ook in Amerika. Volgens mij, ik las dat het aantal abortussen voordat het gelegaliseerd werd, dus voor die Roe versus Wade, lag het aantal abortussen hoger dan het nu ligt. Terwijl het land meer inwoners kent. Het zal vast te maken met betere geboortebeperkende middelen. Ja. Ja, onder andere. En ik geloof ook minder dat tieners minder seks hebben als toen. Dat was ook een verklaring. In Nederland ook zo, ja. En betere adoptiemogelijkheden. En we hebben hier natuurlijk ook wel te maken met wat verouderende bevolking. Maar in een niet-ideale wereld laat er alsjeblieft de mogelijkheid blijven tot veilige abortus. Dat is echt zo belangrijk. Dus daarom worden vrouwen toch, ook al zeg je van, hè, we begonnen ermee van, dreigt dit in Nederland nou ook? We zien het niet onmiddellijk gebeuren. En toch worden vrouwen, ik ook, toch een beetje zenuwachtig. Wat kwetsbaar. Ja, het is zo kwetsbaar. En we weten zo goed hoe het is wanneer deze wetgeving er niet zou zijn. Ja. Dus er hangt zo enorm veel aan vast. Ja. En daarom is het goed dat we het erover hebben. En dat we gewoon ook zorgvuldig omgaan met de wetgeving die er is. En die bepaalde kaders geeft. En zou het goed zijn om het debat op een op dat diepere niveau te voeren over wat is nou mens, hoe kijken we daar nou tegenaan? Want het wordt natuurlijk veel in leuzen gevoerd aan mensen die zeggen baas in eigen buik, wat we ook afgesproken hebben in dit land, dat ben je ook maar tot 24 weken eigenlijk, want daarna ben je als vrouw ook niet meer baas in eigen buik. Dus het zijn van die leuzen die vaak gescandeerd worden, waardoor eigenlijk het gesprek niet verder komt. Laat ik het zo zeggen, je moet het debat blijven voeren om uit te blijven leggen en om ook begrip te blijven kweken voor de wetgeving zoals die nu is. Maar ik kan me wel voorstellen, ook in aanzien wat Helene net zei over de kwetsbaarheid, dat veel vrouwen denken, debat voeren, wel leuk, kerels. Wat bedoel je dan? Wat moet daar de uitkomst van zijn? Dus ik denk wel dat je terecht moet zeggen, wel onder de voorwaarden dat het abortus safe and legal blijft. En maar, dat vrouwen veilig hun verhaal erover kunnen doen. En dat ja, die verhalen dat er is. Ook toe doen in de discussie. Want abstract alleen maar praten over wanneer is iets een mens of niet een mens. Luister gewoon eerst naar de verhalen. En blijf gewoon dicht bij je concrete ervaringen. En heb het er dan over met elkaar. Eerst luisteren ja, naar dus, de verhalen. Ja, laat vooral ook die vrouwen zelf meedoen in het gesprek erover. Gewoon alle vrouwen. Helder. Dank in ieder geval dat jij meedeed aan dit gesprek. Ja, dank je wel. Ik vond het heel boeiend. Veel nieuwe dingen ook gehoord. Het laatste woord zal er ook niet over gezegd zijn, dit onderwerp, kan ik me voorstellen. En er zullen vast ook mensen zijn die niet eens zijn met wat ze allemaal gehoord hebben. Nou, dat mag allemaal. Dat ligt voor de hand bij dit onderwerp. Zeker. Dit roept zoveel controverse op. Maar hopelijk hebben we hier en daar wat olie op de golven kunnen gooien. Het is met emotie omgeven. En ik hoop dat wat rustige gedachten dan ook helpen om het erover te hebben. Ja. Dank nogmaals voor dit gesprek. Graag gedaan. Je hoort een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit nou leuk? Stem dan zaterdagavond rond middernacht eens af op Radio 1 voor de Ongelooflijke Radio. I be your mirror, reflect what you are. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see. Know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, I see you. Je luisterde naar The Velvet Underground met I'll Be Your Mirror. De nacht van EO. Het is tijd voor een dosis politieke duiding. We gaan luisteren naar een aflevering van de podcast De Spindokters, waarin journalist Margje Fixen in gesprek gaat met oud-spindokters Raymond Mens en Julia Wouters. Welke spins hebben zij de afgelopen week gezien? En wat moeten wij daar als luisteraar van maken? Hallo beste luisteraars. De verkenningsfase is tot nu toe nog een heel moeizaam en hobbelig proces. Want Wilders wil premier worden en praten over een meerderheidskabinet. Omtzigt wil voorlopig niet onderhandelen met Wilders. Jessicus wil wel praten, maar niet deelnemen aan een kabinet. En Van der Plas wil vooral gaan praten en aan de slag. Zijn dit nou allemaal gemeende politiek-inhoudelijke afwegingen? Of is dit het politieke spel zoals we dat vaker zien bij een formatieproces? Julia, jouw oog viel nog op een nieuwtje over de campagne. De PVV gaf €4.500 uit aan advertenties in kranten en online. NSC van Pieter Omtzigt €0. Na de VVD, €3.6 miljoen gaven GroenLinks, PvdA en D66 het meeste uit aan advertenties. Respectievelijk zo'n €3 miljoen dus, GroenLinks, PvdA. En €2.9 miljoen D66. Ja. Wat zegt dit? Nee, ik was vooral geïnteresseerd in wat ze dan precies uitgeven waaraan. Hè, want media is breed. En je zag dat GroenLinks, PvdA had verreweg het meeste, bijna 8 ton... of zelfs 9 ton, nou ja, op cijfers moet je me nooit pakken, aan microtargeting op social media. En dat vind ik altijd zo fascinerend. Daar gaf Wilders bijna niks aan uit en Omtzigt helemaal niks aan uit. En dat zijn toch de twee grote winnaars van deze verkiezingen. Okay, en wat is microtargeting voor wie dat je precies kijkt van wat is onze doelgroep en hoe zorgen we dat onze het zijn eigenlijk reclameuitingen, maar dus onze uitingen daar terechtkomen. En het geestige was, ik merkte al in de campagne dat ik het enige wat ik van GroenLinks en de PvdA zag in mijn timeline op Instagram en Twitter en Facebook en waar ik allemaal nog meer zit, was als vrienden van mij die actief zijn bij GroenLinks of de PvdA iets deelden. Maar verder kreeg ik helemaal geen spotjes of iets te zien. En toen ik zag op welke woorden en dat zijn types ze targeten, dacht ik, er is ook echt helemaal niets wat bij mij aansluit. Maar het was heel erg, ik zou er heel graag iemand over willen horen, maar het was yoga en duurzaamheid en happiness. Als je dat allemaal hebt, dan kwamen ze bij jou. Ja, dus en dat ben jij dus niet. Nee. Dus je was niet de doelgroep. Maar nee. Natuurlijk, maar die analyse zul je zelf gemaakt hebben wat er mis is gegaan in de campagne natuurlijk. Ja, want hebben dan. Er was, als dat het nou was, dan had je het lek boven. Nee, niet alleen dat, maar het staat symbool voor wat er in die campagne mis was. Namelijk dat er toch in de grachtengordel erg goed gescoord is in de grote steden, maar in de wat kleinere dorpen en in de woonwijken niet. Ik woon in centrum Amsterdam, hè? Als ze op de grachtengordel in de grote steden moesten targeten, dan hadden zou ze het dat zijn. Alleen nee, dat deden ze niet. Ik google niet op yoga en ik lees niet de happiness en ik doe niet aan mindfulness. Maar los hiervan, dan zou je dus kunnen zeggen dat gewoon die traditionele media, televisie, talkshows, tv-debatten, dat die eigenlijk toch bepalend zijn geweest. Ja, of maar dat is ook zo. Je bent natuurlijk altijd de verkiezingen van de vorige keer aan het winnen. Dat heb ik hier al wel vaker gezegd. Je bent altijd de vorige oorlog. En ik denk dat in coronatijd, toen was het een soort van stilstaand water. En toen gebeurde het allemaal op social media. Dus dan hebben ze vorige keer gedacht, we moeten ze op social media. En dan zit iedereen op social media elkaar te verdringen. En dan blijkt het toch gewoon in de gewone wereld weer zich af te spelen. Maar heeft Pieter Omtzigt bewust €0 hieraan uitgegeven? Met andere woorden, is hij dan zo slim of had hij gewoon dat geld niet? Nou ja, kijk, als je gewoon degene bent waar het altijd over gaat, dan heb je het ook heel makkelijk. Hè? Ja, oké. Okay. Heb je niet door. Laten we snel doorgaan naar de formatie, of moet ik eigenlijk zeggen verkenning. De verkenner, Ronald Plasterk, zei vrijdag meer tijd nodig te hebben. Hij wilde eigenlijk dinsdag 5 december al een advies op tafel leggen. Morgen dan dus. Maar Julia, vandaag, we spreken over maandag, is er toch een kleine stap gezet. PVV, NSC, BBB en VVD hebben aangegeven dat ze allemaal bereid zijn om verder te praten in koppeltjes de komende dagen, of hoe ze dat noemen, bilateraaltjes. Dinsdag komt dan het koppeltje Geert Wilders en Caroline van der Plas en later het koppeltje Geert Wilders en Dylan Jesselgus. Is dat inderdaad een stap vooruit of is het pure vertraging van de boel? Nou ja, trager dan stilstand bestaat niet, dus dit is een stap vooruit, ja. Nou ja, je kan heel lang dit gaan doen, hè? Wat mijn persoonlijke frustratie dan weer is, is natuurlijk de enige die populairder aan het worden hier is van deze hele ellende, is Ronald Plasterk. En dat is iets wat ik herken. Dat wou jij niet? Nou, kijk, PvdA'ers zijn altijd op zichzelf heel populair, maar het vertaalt zich nooit door in iets. Nee, ze worden heel erg om hun kwaliteit gewaardeerd. Ja, je had gewild dat dat een beetje doorstraalde dan, vanaf hem naar de PvdA. Het is ook niet. Ja, ik blijf het moeilijk vinden. Moeten we hem nog PvdA noemen? Zeker, hij is nog steeds lid en hij is kritisch. Dat weten we nu wel zeker. Ja, oké. Kritisch lid. Ja. Nou, past eigenlijk heel goed bij de PvdA. Precies. Raymond, wij hoorden hoofdrolspelers die weinig wilden zeggen voor de camera, in tegenstelling tot vorige week. Niemand nam elkaar de maat. Is dit... Ja, nee, ik ga het vraag gewoon open vragen. Wat is dit? Waarom doen ze dat? Waarom nemen ze elkaar de maat niet? Of is het mooi weerspelen? Nou, laat ik vooropstellen dat het sowieso normaal is wat we nu zien. Ik hoor iedereen steunen en klagen over dat het nu alweer langzaam gaat. Die verkiezingen zijn net geweest. En er is één verkenner dan even de fout ingegaan. Dat heeft een dag geduurd. Vervolgens is een andere verkenner gekomen die volgens mij zijn werk heel goed doet. Dit heeft allemaal even tijd nodig. En het lijstje wat jij net te bedden bracht is volgens mij heel logisch dat hij nog een keer met hun om tafel gaat zitten, ook in koppeltjes. Want uiteindelijk zal toch die coalitie die er eigenlijk al voor de verkiezingen natuurlijk aan zat te komen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB, die zal in ieder geval besproken moeten worden met die vier lui aan tafel. En als het dan afketst, dan kunnen er andere mogelijkheden gekeken worden, maar die lui zullen aan tafel moeten met elkaar. En iedereen wil zijn huid, en dat is wat we nu volgens mij zien, zo duur mogelijk verkopen. Ja, ik vind het wel leuk dat je het zegt, want eigenlijk moet je dat dus zeggen tegen al die mensen die gepeld zijn bij Eén Vandaag. Ja. Want daar kwam dus toch wel heel wat pessimisme uit naar boven. Onder 27.000 kiezers. Snap ik ook, omdat de hele campagne het ging over een andere wijze van politiek bedrijven en klaar met politieke spelletjes. En ik denk met name dat de VVD daar nu overigens terecht de prijs voor betaalt. Maar dat we nu met een verkenner zitten die nog eens zegt van, nou, het gaat een paar dagen langer duren, want ik wil nog even met die en die hier spreken, vind ik niet zo gek. Nee, ik denk dat het niet op die paar dagen zit. Nee. Ik denk dat waar mensen heel pessimistisch van worden, is dat iedereen zich alweer helemaal aan het ingraven is en aan het moeilijk doen. Ja, ja, en dus krijgt de VVD het meest kritiek. Ja. Maar het zou je kunnen zeggen, nou, laat ik anders zeggen, kan dat anders überhaupt? Want je moet je huid inderdaad duur verkopen. Ja. Ik denk wel dat er nu iets anders speelt dan alleen je huid duur verkopen. Want? Ook. Nou, het is natuurlijk, ja, je mag het zeggen, het is natuurlijk moeilijk om voor iedereen, behalve misschien voor Caroline van der Plas, om in een kabinet te stappen met Geert Wilders, dat is al heel moeilijk. En zelfs een kabinet, of zeker moet ik zeggen, een kabinet waarin hij de grootste partij is. Het is niet voor niks dat de VVD een dag voor de verkiezingen daarvoor al zei, dat gaan we niet doen. Dat was ook opportunistisch, maar dat wil je ziel dus ook gewoon niet. Omtzigt wil het liever ook niet. Dat is natuurlijk wel een hele grote stap. We hebben natuurlijk de hele campagne gesproken over, is de VVD nu wel of geen acceptabele coalitiepartner? Maar niemand had natuurlijk toen dat ging spelen vanaf september, oktober, voor mogelijk gehouden dat ze mogelijk onder een premier Wilders, dus misschien nog weer een stap te ver, in een kabinet zouden moeten stappen. Dat is wat hier heel moeilijk aan is natuurlijk. En ja goed, iedereen heeft begrijpelijke redenen waarom ze twijfelen. Je kan wel zeggen 80% van de VVD'ers wil met Geert Wilders in zee. Ik hoor daarbij. Maar ik ken die 20% die dat niet wil. Die zeggen echt hun lidmaatschap op als dat gaat gebeuren. En Pieter Omtzigt heeft daar natuurlijk eenzelfde soort probleem. Maar helpt het dan vooral als je heel moeilijk doet aan de voorkant? Gaan die mensen dan niet hun lidmaatschap opzeggen? Nee, in mindere mate, ja. Ja, oké. Okay. Omdat... Die hebben toch ook wel door dat dat dan ook spel is? Nou, kijk, er is een groot verschil tussen hoe Omtzigt dat doet en hoe je Jezilkus dat doet. En daar wil ik wel één ding eerst over zeggen, wat me echt hooglijk frustreert. Ik vind hoe moeilijk ze nu doen, dat snap ik. En ook de inhoudelijke kanttekeningen die ze maken, daar heb ik ook begrip voor. Maar ik vind echt dat je dat van tevoren aan de kiezer moet mededelen. Zei jij vorige week ook. Ja, en dat blijf ik ook zeggen tot ik omval. Ja. Omdat ik snap de frustratie bij de kiezer nu. Als je niet categorisch hebt uitgesloten en je gaat dan na de verkiezing heel moeilijk doen, dan denk je, wat doe je nou moeilijk? Oké, en dat is dan wat we zien, misschien zien in die peiling. Want ik wil hem nog even toelichten. Dan gaan we verder hoor, Raymond. Dan ga ik naar je toe. Want misschien denkt iedereen die peiling. Welke peiling? Peiling. Het is dus een peiling van Eén Vandaag, onder 27.000 kiezers. Daarin geeft 68% aan pessimistisch te zijn over de komende formatie. En wat de meeste kiezers, 61% betreft, gaat de grootste partij, de PVV, in gesprek met de meest logische combinatie van partijen. Maar de praktijk is tot hun frustratie anders. Een derde, dus 35% ongeveer, denkt anderhalve week na de stembusgang al dat de partij er niet uit gaat komen en nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. Ja, dat is dus wellicht omdat ze van tevoren niet duidelijk hebben gehoord van bijvoorbeeld de VVD van wij willen dit wellicht niet. Ja, ik ben het eens met wat Julia net zegt. Ik zei dat ook al volgens mij 2 weken lang. Blijf het gewoon zeggen. Ja, nee, dat ook gewoon waar in is. Herhaling. Ja. Nou ja, nee, zou maar ik dacht dat jij luisteren. Ook, ja, ik dacht dat jij ook, en dat is altijd verstandig. Ik dacht dat jij ook de peiling erbij ging halen waarin stond dat een derde van de VVD-kiezers alweer spijt heeft van zijn of haar stem. Dat blijkt overigens ook weer uit de peiling van Maurice de Hond afgelopen zondag dat de VVD enorm daalt. Nogmaals, eens met wat Julia net zei. Kijk, Omtzigt zegt al de hele campagne, als hem gevraagd wordt, sluit u de PVV uit of niet, zegt hij niet nee. Maar dan zegt hij, ik kan niet gaan praten met iemand die een ongrondwettelijk programma heeft. Dus lang verhaal kort, wat hij wil is dat Geert Wilders al die ongrondwettelijke dingen uit het programma haalt en niet zegt dat hij het doet, maar met een nieuw programma komt, dus noods een nieuw briefje uitprint. Omdat Pieter Omtzigt ook zegt van, daar ga ik niet over onderhandelen. Het kan niet zo zijn dat jij bijvoorbeeld de onafhankelijke, het eigen risico afgeschaft krijgt en dat ik vervolgens inleg dat we Korans niet verbieden. Zo gaan we niet onderhandelen. Dus die Korans verbieden moet eruit en dan kunnen we onderhandelen. En het grote probleem bij de VVD, en dat heb ik ook tegen Jessicus gezegd, ik zag haar bij die VVD-bijeenkomst vorige week. Daar wil ik nog alles over horen. Is goed. Maar het grote probleem is, en ik zei dat toen dus ook, ik zei, fijn dat we deze bijeenkomsten nu hebben. We hebben een hele goede discussie. Ook bijvoorbeeld over het feit, willen wij überhaupt wel regeren met een partij die geen leden heeft, die dus een, wat dat betreft een vrij ondemocratische partij is. En ja, wat Julian het ook net zei, ik zei die avond daar ook, alleen hadden we deze discussie niet in augustus of september kunnen voeren. Want ik sta hier met een dubbel gevoel, want eigenlijk voeren we deze discussie dus veel te laat. En ben je het aan de kiezer verplicht om wel met Geert Wilders te gaan praten over een volwaardig kabinet, omdat je zelf het kabinet hebt laten vallen op migratie, zelf van migratie een groot thema hebt gemaakt en daarom logischerwijs ook zelf de deur naar Geert Wilders hebt opengezet. Maar ja, als mevrouw Joritsma tegenover mij staat, boos opstaat en zegt dat het afgelopen moet zijn, dat zelfs VVD'ers het frame herhalen dat de VVD uit het kabinet is gestapt, want dat was toch echt D66. Ja, dan denk ik, in welk parallel universum ben ik hier beland? Oh, dit gebeurde allemaal. Het gebeurde allemaal. En wat zei Jessicus tegen jou terug? En toen jij dit allemaal zei niks, omdat ze een hele slimme tactiek hadden die avond. En ik snap dat wel. Wat er werd gezegd door de moderator, die dat overigens heel goed deed. We willen zoveel mogelijk vragen van mensen beantwoorden. En er waren ook heel veel mensen die wat wilden zeggen. Dus we hadden er gewoon een stuk of 6 op. En dan reageert Jessicus daarna. Maar dat is natuurlijk heerlijk, want zij kan kiezen welke vraag beantwoord ik wel en niet. En zij beantwoorden die van mij niet. Is ook dus niet erg, want ik heb genoeg podium om overal mijn mening te geven. Dus dat hoeft ook niet. Maar dat was voor haar natuurlijk wel makkelijk shoppen. Maar alles mocht gezegd worden hoor, die avond. En dat gebeurde ook. En je merkte vanuit het publiek dat toch de grote meerderheid van de mensen die daar aanwezig waren wilde dat er serieus gesproken zou worden met de PVV, voor om de reden ook die ik gaf. Namelijk dat je dat de hele campagne al gedaan hebt. Maar er was ook een aanzienlijk deel wat dat niet wilde. En nogmaals, die zitten daar echt niet in van, nou, als we het zometeen wel gaan doen, leg ik me daarbij neer. Die willen dat absoluut niet. En de redenen daarvoor die zijn begrijpelijk. Maar nogmaals, deze discussie, als dit op was voor discussie, hè, moeten we wel of niet met de PVV, had je dat voor de verkiezingen moeten doen. En dan sluit ik af. Waar ik er dan een broertje dood aan heb. Ik heb ook die avond met meerdere VVD'ers gesproken. En die zeggen dan, maar gedogen is ook samenwerken. Maar we hebben nooit gezegd dat het goed moet. Maar die proberen dan, ik zeg, politiek kun je alles recht praten. Maar als de kiezer, en met name de VVD-kiezer, het gevoel heeft dat hem of haar een loer gedraaid is, dan kun je draaien wat je wil, politiek. Ja. En dan zul je ook nog wel in de finesses gelijk hebben. Maar dat gevoel er leeft, dat komt toch echt door de eigen campagne die je zelf gerund hebt. Ja. Jij zei, nu ga ik afsluiten, maar nee, we blijven er nog even bij hangen. Want ik zei, we gaan het er zo over hebben, maar we zitten er nu zo lekker in. Julia wil daar namelijk volgens mij op aanhaken. Nou ja, wat ik geestig vind, ik vind nu ook dat VVD in dat kabinet moet. Ik ben daar moordicus tegen om samen te gaan werken met iemand die de democratie en de grondwet niet respecteert. Maar ik vind zelfs van al die lieve, schattige VVD'ers die nu opeens heel veel de publiciteit zoeken omdat ze wroeging hebben en hun hele mooie liberale gedachtegoed in de etalage zetten. Waar was je in augustus? Absoluut. Want naoorlogsverzet, daar heeft niemand wat aan. Dus als je campagne hebt gevoerd op aan de ene kant heb je meneer Timmermans, aan de andere kant heb je meneer Wilders, en we hebben met alle twee problemen. Dan ga je dus helemaal voorbij aan dat je misschien inhoudelijk problemen met de ene hebt, maar de ander niet rechtsstatelijk en niet democratisch is. Mm. Dat lijken me toch niet. En we hebben bovendien 5 jaar voor PvdA heel vreselijk afgelopen, maar heel goed samen geregeerd. Dus het is ook nog eens onzin. En toen waren ze allemaal stil. Ja, maar jij zegt dit had veel eerder besproken moeten worden. En dus, maar, ja, natuurlijk. Niet naoorlogsverzet. Nee, dat is dan. Maar zij hebben toch. Jessicus heeft toch ook gedacht, dit gaat niet gebeuren. Nee, het wordt niet de grootste. Jawel, maar als je denkt, het gaat niet gebeuren. En je hebt jezelf, je bent in die fuik gezwommen en het gebeurt wel. Ja, wie A zegt, moet B zeggen. Dus. Want is het ook nog besproken dan afgelopen woensdag dat het heel anders zou zijn als de PVV gewoon kleiner was? dan waren die 20% die zo mordicus tegen samenwerken met de PVV zijn wel voor geweest? Nee. Die 20% die tegen samenwerken met de PVV zijn, zeggen dat niet omdat de PVV nu het grootst is. Die zouden dat anders ook gezegd hebben. Die zeggen het om dezelfde reden waarom de PvdA, GroenLinks en D66... Exact, van tevoren, dus die vinden dat sowieso. Maar er was een man die stond op, die zei: ik had tranen in mijn ogen toen de verkiezingsuitslag bekend werd. En niet omdat ik een hekel heb aan Geert Wilders, maar omdat ik dacht: eindelijk is dat rechtse kabinet mogelijk. En die had champagne opgetrokken. En als je dan ineens van je eigen partijleider hoort twee dagen later: we doen het toch niet. En dan als ik dat dan die avond zeg, dan zeggen ook mensen tegen mij: van ja, maar we zeggen toch niet, we doen het niet. We gaan toch meedoen, maar we gaan het zelfs mogelijk maken. Ik zei: ja, je kan alles recht praten wat krom is. Je wil niet het kabinet in. En nogmaals. Als je de hele campagne had gezegd: nou, Mark Rutte heeft de deur dicht gedaan richting Geert Wilders. Ik wil vooruitkijken nu. Ik zeg niet dat we met hem in een kabinet stappen. Dat vind ik misschien een stap te ver, maar ik zou wel willen gedogen. Je had er ook niks aan de hand geweest. Maar ik zeg, het woord gedogen is in de hele campagne geen één keer gevallen. Dus ga mij nou niet uitleggen dat je dat stiekem al die tijd bedoelde. Het enige wat je zou kunnen zeggen ter verdediging vanuit de VVD... vanuit de VVD zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is, dat hoor je Jessel dus ook vaak zeggen, ik vind dat een hele slimme spin, want daar gaat deze podcast natuurlijk over, hele slimme spin is, en daar ben ik het dus ook gevoelsmatig mee eens, daar voel ik wel wat voor, dat je zegt, moet je luisteren, er zijn drie grote winnaars, er zijn eigenlijk maar drie winnaars. De PVV, de NSC en de BBB. En volgens mij was het zo dat alle problemen, en die waren er veel in Nederland, dat allemaal de schuld waren van de VVD. En nu ineens zeggen die van: jongens, we moeten alsjeblieft, jullie moeten meedoen. Dus als zij nou eens eerst gaan praten en kijken waar ze mee uitkomen, dan gaan wij daarna eens praten. Dat vind ik op zich een logische gedachtegang vanuit de VVD. Maar dan moet je ook wel bereid zijn om te praten over volledige kabinetsdeelname en niet dan achterover blijven leunen en zeggen: we gaan misschien gedogen. En wat ik wilde zeggen, het enige wat anders ook nog logisch klinkt, is dat ze natuurlijk wel voor de verkiezingen hebben gezegd: we gaan niet onder een premier Wilders regeren. Alleen ja, een dag voor de verkiezingen. Ja. Dus ja, dat vind ik ook... En er is ook wel een soort een niet volledig begrip van hoe onze democratie werkt. Je kan verliezen, dus dan heb je minder zetels dan de vorige keer. Ja. Maar de mensen die op jou gestemd hebben, elke zetel is er één. En mensen zeggen: Wilders heeft gewonnen. Hij is de grootste partij in de verkiezing geweest, maar hij heeft geen meerderheid. En een meerderheid bouw je. Zolang je maar genoeg partijen bij elkaar zet die het met elkaar aan willen, dan heb je de meerderheid. En dat is de meerderheid. En dan is het wel, als iedereen heel rechts is, dan zou ik GroenLinks PvdA adviseren: stap er niet in. Maar als je redeneert wie zijn de winnaars... GroenLinks PvdA zijn ook de winnaars. Tweede partij van het land. Ja. Hè, dus de ene grootste. Hebben dus meer zetels dan Pieter Omtzigt. Ja. Maar Pieter Omtzigt heeft er in één keer meer gewonnen. Maar het is geen wedstrijd. Nee, het is dus het gaat erover hoeveel mensen vinden dat jij het beste programma hebben. En willen dus dat er zoveel mogelijk van jouw programma wordt gerealiseerd. Ja. En omdat we te veel over hebben wie er wint en wie er verliest, dan maakt het dus het ook zinloos om een partij te stemmen die kleiner is dan andere partijen. Ja. Want dan heb je verloren. Wat jij nu zegt is zo, maar dat maakt de situatie van de VVD nog extra penibel nu. Ja. Want inderdaad, het is geen wedstrijd wie er wint of verliest. En als een partij zoals Geert Wilders heel groot wordt, dus laat ik het anders zeggen. Stel, dit was de uitslag geweest, Geert Wilders 37 zetels, maar alle linkse partijen bij elkaar halen er met elkaar 90. Ja. Dan is er heel veel voor te zeggen om te zeggen: ja, sorry, maar het maakt in dit land niet uit wie de grootste is. Wij hebben met elkaar wel meer dan 76 zetels en we gaan dat doen. Ja. Alleen nu is niet alleen Wilders de grote, maar is er ook, om maar even in die termen te blijven, een hele grote rechtse meerderheid. Ja. En dus is natuurlijk de roep richting de VVD heel groot om daaraan mee te doen. En ik zat na die meeting nog eventjes te praten met een fel tegenstander hiervan, Frans Wijsglas. En ik sta ook tegen Frans. Ik zeg: als we deze discussie dus 3 maanden terug hadden gevoerd en een meerderheid was het met jou eens geweest, had ik daar als VVD-lid wel mee kunnen leven. Maar die discussie is niet gevoerd. Het is wat Julia zegt, naoorlogsverzet. En nu in één keer worden er inderdaad politieke spelletjes gespeeld. In Polen heeft Wilders ook gewonnen. Maar daar zijn oppositiepartijen. Een Wilders. Wildersachtige. Ja. Die zijn de campagne al ingegaan. Met: wij doen niks. Of wij doen het wel. Nou, wij gaan hem niet aan de meerderheid. En wij geef ons genoeg stemmen zodat wij een meerderheid zijn. Ja. En daar, dat loopt nog niet helemaal op rolletjes, maar daar is voor de verkiezingen. Goed, dat ook was gezet. Allemaal duidelijk. Ja, precies. Ja. Zo, ik vind een van de fijnste politieke commentatoren, ja? Kees Boonman. Vind ik echt een leuk vent. En ook fijn om naar te luisteren, zeker op de radio. En die zei volgens mij 2 weken terug. Hij daar al een heel referaat over? Ja, toen zei hij van als een politicus, in dit geval ging Jesselkus bij Nieuwsuur zitten, heel veel moet uitleggen. Dan weet je, daar is iets niet goed. Want anders gaat hij niet heel lang iets uitleggen. Als het ook in één zin had gekund. Ja. En daarom is die advertentie die ik hier voor me heb, beste VVD-kiezer. Ja, die want dan moet je stond. Even. Nu we daar. Ja, ik ga gewoon een beetje. Ik hobbel zo mee met Raymond. En nu kom je weer bij de advertentie. Denkt, we hebben een draaiboek, maar wij nemen het draaiboek van Thijs ook nooit serieus. Wij doen altijd gewoon waar we zelf zin in hebben. Maar dat leer jij nu even. Wat is dit nu een spin? Want ik wilde wel weer even naar het spinnen terug. Ja. Vind je dit een spin, die advertentie afgelopen weekend? Ja, zeker. Nogmaals, Kees Boonman heeft gelijk als je. Of je nou bij Nieuwsuur gaat zitten, of je gaat een hele pagina grote advertentie na de verkiezingen kopen. Dan heb je dus in wat uit te leggen. Land, wat niet, dat kost een ton, hè? Ja, het kost heel veel geld in al die kranten. Advertentie van Jesse Gus. Lees ja, voor. En dan, nou, ik zal niet helemaal voorlezen. Het is een geluidfragment, dus misschien is het leuker om ernaar te luisteren. Nou, maar er wordt net gevraagd of ik hem mag voorlezen. Oh. Dan wil jij weer. Weet je, daar kijken ze wel naar. De vraag aan mij vast of het spin was. Zit ik helemaal in mijn verhaal? Dan ga jij weer een geluidsfragment. Het is de spin van de week van mij. Nou, vooruit, ga je gang. Oh ja, dus zullen we dat dan doen? Dat we hem toch even gaan luisteren? Daarna hebben we geluisterd, zeg ik wat mijn spin is. En dan mag jij hem daarna helemaal duiden. Nee hoor, ga je gang. Wat een heerlijke chaos. We gaan luisteren naar Jesse Gus. We gaan jouw stem gebruiken om Nederland beter te maken. Migratie beperken, middeninkomens helpen, ondernemers steunen, huizen bouwen. En daarom willen wij een centrumrechtskabinet mogelijk maken. Van PVV, NSC en BBB. De 3 grote winnaars. Wij nemen altijd onze verantwoordelijkheid. Dat ben je van de VVD gewend. En dit keer doen we dat vanuit de Tweede Kamer. Daar gaan we zo'n centrumrechtskabinet mogelijk maken. De kiezer heeft namelijk een duidelijk signaal afgegeven. Het moet anders dan in de afgelopen 13 jaar. Het zou kunnen dat je bezorgd bent over samenwerking met de PVV. Laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. Wij accepteren niet dat er gemorreld wordt aan de rechtsstaat. Wij willen gezonde overheidsfinanciën. En Nederland moet internationaal sterk, veilig en stabiel blijven. We zullen dus achter moeten komen of een samenwerking met PVV, NSC en BBB kan slagen. En in welke vorm dan precies? En dat kan maar op één manier. Door te gaan praten. En dat doen we graag. Liever vandaag dan morgen. De VVD is er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Raymond zit met zijn hoofd te schudden. Elke keer denk je, dit is het eind. Oh nee. Dit is het eind. Nee, maar het is jouw spin van de week. Julia mag, jij mag toch... eerst even, dan ga ik mijn spin eroverheen. Want jij wil er wat over zeggen. Nou, ik wil alleen zeggen dat, en dat geldt voor de advertentie en voor het geluidsfragment van net. Ik snap de strategie. Ik vind het ook heel slim. En toch moet ik ervan kotsen. En dat komt door die tweespalt die ik net zei. Dat je dus voor de verkiezingen de hele campagne... niet alleen zegt van we willen misschien wel met hem samenwerken... maar daar je hele campagne op bouwt, namelijk op migratie. En dan vervolgens nu deze toon. Dat komt gewoon niet geloofwaardig over. Maar jij zegt ik snap de strategie, maar ik snap de strategie niet. Ja, de strategie snap ik wel. Leg uit. Je wilt natuurlijk nu... Kijk, iedereen, dat hebben we net in het begin van de podcast besproken... heeft... voor hem of haar moverende reden de moeite om in het kabinet met de PVV te stappen. Dus je wilt volledig de druk bij andere partijen leggen... om eerst maar eens te kijken hoe ver ze daarmee komen. Dus stel dat daar bijvoorbeeld alle kastanjes uit het vuur worden gehaald... en een heel keurig VVD-programma uitrolt... dan kun je daarna als VVD zeggen van... ja, oké, maar goed, we hebben nu niet te maken alleen met de PVV... maar met een soort soep van die 3 partijen met een heel keurig programma. Als we nou onze hele ondernemersparagraaf... uit ons verkiezingsprogramma daar nog aan toevoegen, dan zijn we er. Vanuit dat oogpunt snap ik hem. En ik snap hem ook vanuit het oogpunt dat... als die partijen gaan onderhandelen, en laten we eerlijk zijn... dat zijn alle 3 partijen met PVV, 20 nieuwelingen... NSC, alle 20 nieuwe, BBB, 6 nieuwelingen. Ja. Als die hele boel binnen 2 weken door allerlei geruzie... en allerlei andere dingen uit elkaar dondert... dan kun je ook zeggen, van, ja, wij zijn er niet bij betrokken geweest. We hebben gezegd, gaan jullie eerst maar eens met elkaar praten. Dus die strategie snap ik wel. Wij houden schone handen strategie. Ja. Omdat ze denken dat het gigantisch uit de klauwen gaat lopen. Anders zouden ze het natuurlijk niet doen. Als ze denken dat het succes zal worden... Ja, dan hadden ze er wel meteen mee gedaan. Ja, het is natuurlijk wel een leiderschapstest, hè? van Jesse Rus. Dit is toch wel de test. Zeker. Die kreeg zij ook voor de camera na het gesprek. Maar Julia zou nog met de gewonnen spin is. Mijn spin van die. Oh ja, die ja, dat ging mijn spin. Jongens, ja, het is zo chaotisch dat ik helemaal de weg kwijt. Ik ben een groot fan van overal doorheen praten, ja. Maar we moeten wel nog aan de spin toe wel, komen. Wel fijn. Thijs zou trots op jullie zijn. Ja, vast categorietje, hè? Ja. Vast rubriekje. Ja. Ik zie trouwens net dat Thijs trending is op Twitter. Och, jongens, ja. Wat is er nou weer? Ik weet niet, hij is trending op Twitter. Oh, wacht, Geert Wilders heeft iets getwitterd. Oh jee. Weer over Thijs? Thijs van der Brink zou ontslagen moeten worden bij de NPO. Het is een, nee, dat is een grapje. Oh. Wat een rotzak. Als Thijs toch weer zit te luisteren, dan die houden we erin. Iedere keer als hij er niet bij is. Maar Julia, jij ging naar je spin toe. Ik ging er ook echt met boter en suiker in. Maar daar zijn we weer. Ik had al helemaal wat medelijden met Thijs. Nergens voor ja, nee, mijn spin van de week, en dat had ook de spin van vorige week kunnen zijn, is dat in dit spotje en in de advertentie heeft zij het consequent over een centrumrechtse combinatie en een centrumrechts kabinet. En nou wil ik wel geloven dat ik als linksdeugmens, ik vind D66 centrumrechts. Dus misschien dat ik een beetje verkeerd beeld daarop heb en dat de VVD misschien centrumrechts of CDA centrumrechts en dus NSC centrumrechts. Maar dit wordt echt no way een centrumrechts kabinet. Met een radicaal, heet het tegenwoordig, niet extreem. Ik vind het nog steeds hartstikke extreem, maar extreem en radicaal rechtse grootste partij met een dit gewoon, noem het dan gewoon een rechts, dan ben je sowieso goed. Maar daar zit dus een, ze framed het steeds als centrumrecht. Is bewust of vindt zij echt dat dit centrumrechts is? Nou, dat lijkt mij niet, want waarom zit ze er dan niet in dat centrumrechtse kabinet? Dus ik denk dat daar dus het kleine kiertje. Nee, maar dat is heel simpel, dat kan ze natuurlijk uitleggen. Omdat wij toch flink verloren hebben en de kiezer, hè, dat is dan haar verhaal, heeft nu andere partijen gekozen. Jawel, maar ze blijft het maar centrumrechts noemen. Ja. Hè, ze kan ook zeggen, dit is te radicaal voor ons. He, wij hebben hier moeite mee. Maar ze blijft het centrumrechts noemen. Ze had het ook gewoon een rechtskabinet, hè, want zeg maar, de Raymond en zijn kornuiten zijn blij dat er nu eindelijk een rechtskabinet kan, waar ze een aantal dingen kunnen verzilveren. En de mensen die er tegen zijn, die hebben er problemen mee dat het te radicaal rechts is. Dat Wilders te radicaal is. En zij noemt het steeds centrumrechts, om zeg maar de Raymond-achtige VVD'ers een goed gevoel te geven van, nou ja, zo erg is het allemaal niet. Kijk, het is centrumrechts. En daar, ik denk dus dat daarin zit dat ze toch nog wel weer, als het inderdaad een succes wordt met een mooi programma, dan gaan zij comfortabel in het centrum van het centrumrechtse kabinet zitten. Maar het is geen centrumrechts kabinet. En heeft dus zij dat de, is, ja, ik snap je punt. Dit is een spin die gebaseerd is op een leugen. En jij zegt ook eigenlijk, daarmee haalt ze mensen zoals Raymond naar zich toe. Maar ja, trap jij daarin? In deze spin? Nou, ik trap inmiddels nergens meer in, want ik ben afgehaakt. Maar ik ben de doelgroep niet, denk ik. De doelgroep, ik ben maar niet de doelgroep. De doelgroep zijn niet de VVD-leden. De doelgroep zijn de kiezers van de VVD. Ja. Ik denk, even terugkomend op schone handen houden, er zijn dus twee scenario's denkbaar. Of, en dat kan best, want ik ben het eens met Ronald Plasterk, die in zijn column schreef dat die partijen het over heel veel punten eens zijn. Of er komt een keurig programma uit waarbij Geert Wilders eigenlijk maar twee dingen binnenhaalt, maar die wel voor hem heel belangrijk zijn. Namelijk het streng beperken van de immigratie en iets als bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen. Maar dat mensen voelbaar in hun portemonnee iets meer overhouden. Ja. Als hij die twee dingen heeft, is voor hem al prima. Dat straalt hij ook in alles uit. De NSC zal bijvoorbeeld het Constitutionele Hof of andere bestuurlijke vernieuwingen willen. En de BBB zal die stem van de regio willen vergroten. Nou, als dat er op een gegeven moment ligt, en dat is een keurig programma, dan zal de VVD inderdaad zeggen, ja, daar kunnen wij prima mee leven. En wij hebben hier nog een ondernemersparagraaf en mag die volledig uitgevoerd worden. Maar dat centrum rechts noemen, is dat de manier om het een soort salonveilig te maken? Dat de schone handen houden. Dus als het helemaal uit elkaar in elkaar dondert, en ik denk dat dat gebeurt, zal de VVD er niet van beschuldigd willen worden dat zij daar enig debet aan hebben. Dus termen als extreemrechts zullen sowieso nooit vallen. Hoe kun je de deur openzetten aan iemand die extreemrechts is? Maar je zal ook niet, de VVD zou dan willen zeggen richting de kiezer, wij hebben er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. We hebben Geert succes gewenst, willen helpen. Dat het nu mislukt is, daar kunnen wij niks aan doen. Nee, nou wilde ik net al, maar daar gaan we dan nu naartoe. Ja. Als er geen Twitter-nieuws is bijvoorbeeld, dan gaan we nu toch naar die leiderschapstest van Jesse Rus voor de camera na het gesprek met Plasterk. Mag ik jullie bedanken? We zijn vet over de tijd. Als jullie nog wat tegen Thijs willen zeggen, doe je dat dan maar via de app. Daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Bedankt en tot volgende week. Keer. Ja. Ga ik weer luisteren. Ja, gezellig. Ja. Je bent altijd welkom om nog weer een keertje komen invallen. Tot volgende week. Tot volgende week. Jij kan ook mooi afkomen. Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Iedere maandagavond staat er een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast-app. Het is bijna 5 uur en de nacht van de EO komt tot zijn einde. Dus we gaan naar het nieuws en daarna hoor je Vroeg. Volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan. Radio 1. 5 uur, Annette Schut.